Wout heeft nog het hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er is onrust over de steun van Duitsland aan Oekraïne. Volgens de Duitse minister van Financiën is er geen geld voor extra hulp. Dit jaar geeft Duitsland 8 miljard euro. Volgend jaar wordt dat bedrag gehalveerd. De Duitse regering benadrukt dat de steun wel doorgaat. Oekraïne heeft volgens Rusland een grote droneaanval uitgevoerd. Er zouden 45 drones zijn neergehaald boven Russisch grondgebied. In de buurt van Moskou zouden 11 drones zijn onderschept. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Online zijn beelden te vinden van ontploffingen in de lucht, maar die zijn nog niet geverifieerd. Honderden mensen worden vermist na een ongeluk met een boot op een rivier in Congo. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. De boot zonk nadat die in het donker op een andere boot was gevaren. En bij een busongeluk in Iran zijn tenminste 28 pelgrims om het leven gekomen. Er zijn 23 gewonden. Volgens staatsmedia begaven de remmen het. De pelgrims kwamen uit Pakistan en waren onderweg naar Irak. Het weer vanochtend in het noorden nog een bui. 'S Middags overal droog en dan schijnt ook de zon bij 19 tot 21 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Op de A1 bijvoorbeeld Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Deventer en Alfred Voorst een file van 6 kilometer met 35 minuten vertraging. Komt door gekantelde vrachtwagen, er zijn twee rijstroken dicht. Dan ook twee rijstroken afgesloten op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart zijn opruimwerkzaamheden bezig. Vanaf Bad Hoeverdorp 10 minuten in de file. En een kwartier extra in Brabant op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Dussen en knooppunt Hooipolder 5 kilometer, met dus een kwartiertje extra. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Goedemorgen en van harte welkom. Spraakmaker vanochtend is filosoof Marlie Huijer. Goedemorgen, mevrouw Huijer. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. We gaan met u zo meteen bespreken na 10:30 de abortuspil, die we overigens beter niet zou kunnen noemen, maar ontvruchtingspil zouden kunnen noemen. U pleit namelijk voor een herwaardering van die pil. Ook aangeschoven is Sandrina Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Goedemorgen, Sandrina. Goedemorgen. In het mediaforum straks na 10:00 de vraag: hoe breng je als grote organisatie slecht nieuws? Deze week kwamen er 3 mooie voorbeelden voorbij. Rijkswaterstaat, de politie en gisteren nog de NS. Reiziger, zet u schrap. De komende maanden lukt het niet om voldoende treinen op tijd te laten rijden. Treinreizigers kunnen zich dus schrap zetten, want het wordt een guur najaar op het spoor. Een voorwaarschuwing dus, of noem het verwachtingsmanagement, om kritische vragen te omzeilen. In Stand.nl komt na de zomervakantie het dagelijks leven weer op gang. En dat betekent dat ook de diverse groepsapps van collega's, van sportclubs, van familie, van vrienden weer tot leven komen. Waardoor je misschien af en toe denkt: wat was het heerlijk rustig de afgelopen weken. Even niet hoeven reageren op van alles. En daarom is de stelling vanochtend: we zijn doorgeslagen in ons appgedrag. Deel uw ervaring op 0800 1101. We appen en liken dat het een lieve lust is. Nou, ik denk toch wel ruim wel 2 uur hoor, normaliter, ja. Meer dan 2 uur. En online vertonen we heel ander gedrag dan offline. Maar we worden er wel massaal ongelukkig van. Die ook meteen Richard heeft de groep verlaten. Ja, dan denk ik, nou, dat hoeft toch ook niet. Ja, ken je dat ook, WhatsApp stress? Of ken je dat niet? Hoe moet je reageren? Dat je het gevoel hebt dat je moet reageren. Want je weet dat de ander ziet dat jij het gelezen hebt. Ja. Zo lange voice memo's, kappen nou. Ja. Begin een podcast als je zoveel wil praten. Er staan 2 blauwe vinkjes achter, dus het wel gelezen. Ja. Maar het reageert niet. Precies. Waarom niet? Precies. Komen, WhatsApp stress heb je erover. Ja. Marlie Huijer, filosoof, u bent geïnteresseerd in ons gedrag, hè, ten opzichte van elkaar, het ritme daarvan, ja. De discipline, de dingen die we met elkaar afspreken. We appen ons een ongeluk, maar eigenlijk is hoe we ons daartoe moeten verhouden op een rare manier nog een soort van onontgonnen terrein ook wel, toch? Als het gaat om afspraken, etiketten. Ja, dan is dat ook wel heel moeilijk, want de hele technologie is erop gericht om te zorgen dat wij dag en nacht verleid worden om op je smartphone te zitten. Ja. Dus je moet ook als mens wel heel veel discipline hebben om daar bestand tegen te zijn. Ja. Zouden we elke dag een moment zonder mobiele telefoon moeten inplannen? Ja, ik zou zeggen, kijk, ik vind sowieso dat je op een of andere manier een ritme in je leven moet zien te krijgen. Want dat maakt het leven vele malen prettiger. Ja, maar te veel is ook een ritme, toch? Ja, maar dan is het dus één grote chaos eigenlijk. Okay, ja. Word je volledig overprikkeld. Ik bedoel, al die keren dat je je smartphone opent, gebeurt er ook iets in je hersenen. Dus het is ook goed om hem geregeld opzij te leggen, bij wijze van spreken elke avond of één dag per week, om tot rust te komen. Ja. Sandrine Handering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Hoe druk is het in de groepsapp van Omroep Gelderland? Is die voortdurend in beweging of zijn er ook avonden dat het helemaal stil is? Nee, we houden dat wel in de gaten. Althans, ik niet, maar mijn collega's wel. Ik heb er wat minder last van. Dat zat ik net in geuren en kleuren te vertellen. Maar eigenlijk is het natuurlijk niet oké. Ik heb er wel last van als mensen echt naar 10:30 gaan appen. Want dan lig ik in bed en het is ook mijn wekker. Ja, zo gaat dat dan. Ja. En dan denk ik wel, wat gebeurt er nog allemaal? Moet ik dan nog moet ik alert zijn? Moet ik wakker blijven? Of dat? Maar persoonlijk heb ik er niet zoveel last van. Dus ik moet er ook wel goed op letten dat ik anderen niet constant lastig val in die appgroepen. Oh ja. Ja, ja, precies. Je moet jezelf als het ware een beetje inhouden ook af en toe. Ja. Goed, er wordt gereageerd op deze stelling. We zijn doorgeslagen in ons appgedrag. Via de Radio 1-app natuurlijk, maar ook gewoon via de telefoon. Tom Stoffels die zegt bijvoorbeeld, ondanks dat ik 36 ben, vind ik bellen nog steeds het leukste om te doen. Maar steeds minder mensen doen dat ook graag. Contact verplaatst zich naar appjes en mailtjes. Ook steeds minder bedrijven zijn goed telefonisch bereikbaar. Ja, terwijl het zoveel sneller, directer en interactiever is. Casper Fase die zegt, ik gebruik zo min mogelijk apps. Alleen de noodzakelijke. Dus van de bank, picknick, Radio 1. Heel goed, verder reageer ik nooit op app-aanbiedingen of zoiets. Ik vind het vreselijk zoveel mensen met hun telefoon bezig te zien. Stella Letschert, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Schrijver van en aanjager ook van dit gesprek eigenlijk op deze ochtend. Van een opiniestuk in de Volkskrant. We zijn doorgeslagen in ons appgedrag. Ja, ik denk dat jij volmondig ja zegt, klopt dat? Ja en nee. Ik zou het niet willen per definitie problematiseren. Maar wel de vraag die ik heb geprobeerd te adresseren in het stuk dat ik heb geschreven is, hoe bewust zijn we nou nog bezig met de keuzes die we maken over onze online interactie? Hè? En de dame aan tafel die bracht al ter sprake dat het deels wordt beïnvloed door het gebruikersontwerp van chat-applicaties. Die zijn natuurlijk gemaakt door partijen met een commercieel belang om onze aandacht zo lang mogelijk gefixeerd te houden op ons scherm. Maar ook omdat de intensiteit van de berichten die we met elkaar uitwisselen enorm is toegenomen. Ja. Dat zijn eigenlijk de vragen waar het jou, ja, dat is waar het jou om gaat. En niet zozeer of we nou te veel of te weinig erop zitten, maar dat we erover na moeten denken misschien ook. Ja, mij heeft het ook heel veel gebracht. De mogelijkheden van sociale media, van met name applicaties zoals WhatsApp. Op die manier voel ik me ook meer verbonden van online cultuur, wat een steeds groter deel van onze cultuur wordt. Mm-hmm. En ik denk ook dat het bepaalde vaardigheden kan ontwikkelen. Zeker bij de wat meer millennial Gen Z-achtige generaties. Dus dingen als focus en het profileren van jezelf online. Dat zijn natuurlijk ook ontzettend dingen waar je zelf in kan ontwikkelen. Ja, ja, precies. Dus het is niet per se een oproep tegen de techreuzenmaffia. Ik denk wel dat dat een onderdeel moet zijn van een maatschappelijk debat over, hey, wie maakt nou eigenlijk onze regels hierover? Hè? En hoeveel controle hebben we nog op de manier waarop we chat-applicaties waarop we onze telefoon gebruiken. Mm-hmm. En laten we ons niet gek maken. Dus enigszins ook weer wel. Ja, precies. Ja, we laten ons wel een beetje gek maken. Ja, ja, precies. Oké, nou, we gaan eens kijken of we daar het komende half uur ook werk van kunnen maken, Stella. Luister vooral mee. En misschien dat we er nog wat van opsteken. Dank je wel. Louise van der Ploeg, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u werkt in het transport en u belde ons vanochtend. Niet appen dus, maar bellen. Nee, dat klopt, ja. Mijn mening is eigenlijk tweeledig. Ik ben zelf inderdaad ook net, wat je mevrouw ook zegt, meer van het bellen. Want ik vind het appen vind ik bijna eigenlijk altijd heel onpersoonlijk. Daar komt ook nog eens bij van, je ziet soms appberichten voorbij komen. En als dan bijvoorbeeld hele lange zinnen en dan, als daar bijvoorbeeld een leesteken in vergeten wordt, dan kan een boodschap ineens heel anders tot zelfs agressief overkomen. Mm-hmm. Mijn tweede opmerking is, en dat heeft dan een betrekking op mijn werk. Wij krijgen alle opdrachten, krijgen wij nu tegenwoordig ook via de app, krijgen wij binnen. Ja. En er zijn ook natuurlijk heel veel bedrijven die gewoon van die boordcomputers hebben waarop alles doorgegeven wordt. En ik vind het handsfree bellen, dat vind ik zelf ook veel veiliger als heel dat appen. Want zodra er een appberichtje binnenkomt, dan gaan toch die ogen naar het scherm toe en dan je moet er al niet aan denken dat je die telefoon in je handen pakt. Want als je dan een bekeuring krijgt, is die voor de chauffeur zelf. Ja. Dat is dan een tweede nadelige bijeenkomst. Maar ik vind gewoon ik vind het gewoon zeker in het verkeer ook heel onveilig. En ik heb er nou, nadat ik vanmorgen de eerste keer gereageerd, dat is een beetje opgelet ook. En ik vind het ook zeer irritant hoor. Je ziet de mensen met de meest dure auto's, Porsches, Audi's voorbij komen. En dan denk ik van ja, sorry, als je zo'n auto kan betalen, kun je ook wel een carkit betalen. Dat is dan eigenlijk mijn eerste gedachte erbij. Maar het is gewoon super gevaarlijk. En ik zit dagelijks op de weg. Ja. En als je ook ziet wat je anders ziet gebeuren, denk ik van nee, het is gewoon bloedlink. En het epic, ik vind het onpersoonlijk. Ja, goed, dat zijn dus twee goede redenen. Nou werkt u zit dus veel achter het stuur. Hoe zit het met uw collega's? Want zegt u er ook wat van als u dan weer een appje kijkt? Ja, luister, ik zit achter het stuur. Of wij zitten achter het stuur. Dit moeten we gewoon niet doen. Nou ja, er wordt zo gesproken. Ik ben dan 63 en zeg maar de oudere generatie en de jongere generatie zijn natuurlijk allemaal verslaafd van die smartphones en alle andere sociale media platforms en dat soort dingen. Mm. En ik praat wel eens over. Ik heb er ook wel eens met de planning over gesproken en die zeggen, ja goed, het is voor ons ondoenlijk om alles per telefoon door te geven. Kijk, en de tijden zijn ook wel veranderd. Daar ben ik mij ook wel te degen van bewust. Maar als je dat tegen de jeugd zegt van jongens, het is gewoon heel gevaarlijk. Ja, dan kijken ze je aan van joh, waar bemoei je eigenlijk mee, weet je wel. En ja. Dat denk ik van ja, dat het komt gewoon niet door. Nee. Maar het is met alles voor. Ik bedoel, ga maar op de weg kijken. Ook handhaven is bijna niet mogelijk. Maar als je ook ziet hoeveel jeugd er op de fietsen zit. Met die fatbikes, twee handen aan de telefoon. En dan denk ik van ja, sorry. Als er iets gebeurt, de automobilisten worden weer verantwoordelijk gehouden. Ja. Terwijl ook in het fietsverkeer, ja, er wordt continu geappt en op de telefoon gekeken. Zeker, ja. U maakt zich zorgen om de veiligheid, dat is me duidelijk, Louis van der Ploeg. En dat is inderdaad zeker een aspect dat een grote rol speelt in het gebruik van die smartphones. Ria Wiersma belde ook, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, al dat gewhatsapp, is het voor u doorgeslagen of vindt u het eigenlijk ook wel prettig? Heel goed vind ik het. Ik ben helemaal eens met de vorige meneer hoor, volledig. Maar ik bel even voor een grote groep ouderen waar ik bij hoor en die niet meer werken, die thuis zitten en of ziek, niet mobiel, blind, doof, weet ik wat allemaal zijn. Hè? Want we krijgen het allemaal kwalen als we echt oud worden. En voor mij is WhatsApp een lifeline. En dat is in mijn kring wijdverbreid, omdat bellen heel vaak niet kan, veel te indringend is, heel vermoeiend kan zijn, et cetera, et cetera. En via de WhatsApp kun je heel persoonlijk, direct, kort en bondig contact met elkaar houden. Hm. Dus ik denk dat het een enorme rijkdom is voor een grote groep mensen. Strijdt de eenzaamheid. Ja, er zijn wel een aantal gedragsregels, maar die ontwikkelen zich dan vanzelf. Bijvoorbeeld, je zet natuurlijk niet de meldingen aan. Je gaat niet bij ieder tingeltje naar je telefoon. Je kijkt op je eigen moment en je doet ook je berichten op je eigen moment. Het is heel persoonlijk. Je moet kort en bondig zijn. En groepsapps en zo, daar doen wij niet aan. Hooguit voor een afspraak, als je die wil maken. Ja. Ja. Dus ik denk dat het per groep heel erg verschilt, de functie van. Ja, dat denk ik ook. Ook hoe je het gebruikt en wat voor betekenis je het ook zelf geeft waarschijnlijk. Wordt het nooit oppervlakkig dan? Want u heeft wel behoefte aan contact volgens mij. Maar, integendeel. Okay. Nee. Ja. Want lulverhalen worden niet geaccepteerd. Oh nee, het moet ook nog een beetje to the point zijn. Dat is ook weer het voordeel dan van WhatsApp inderdaad. Marlie Huijer wilde wat zeggen. Ja, wat je hier tegenin kunt brengen. De argumentatie is belangrijk die de mevrouw inbrengt. Maar wat je er tegenin kan brengen, en ik behoor zelf inmiddels ook tot de ouderen, is dat het levensechte sociale contact, wat je toch als ouderen nodig hebt, dat leidt onder de hoeveelheid online contacten. Ik zou ook zeggen, het WhatsApp-contact is vele malen oppervlakkiger dan het gewone directe contact. Ja. En wat je ook ziet met WhatsApp-berichten is dat mensen heel erg geneigd zijn tot flexibel gedrag. Dus ik maak een afspraak met je en je kunt hem tot de laatste minuut afzeggen. Oh, ja. Waardoor je eigenlijk ook niet meer zo zeker bent van die sociale contacten. Dat is ook wel dus weer waar. Ik zou zeggen, je investeer liever als ouderen in je sociale netwerk, levensecht, dan via WhatsApp. Gewoon echt levensecht. gemaakt. Ja. Nee, maar dit is natuurlijk wel heel herkenbaar. En zeker bij de jonge lui, als er afspraken worden gemaakt. Ik krijg nog wel eens terug van mijn zoon die zegt: ik hoor niets meer. Die is helemaal van het internet verdwenen. Nou, dan heeft iemand er dus geen zin in. Dus je moet het allemaal zelf interpreteren. En wat ik ook heel erg zie, is met name bij jonge mensen, dat ze naast elkaar staan en met elkaar appen. En eigenlijk een diepgravender gesprek of een telefoongesprek nauwelijks meer kunnen voeren. Ja, We merken dat zelfs bij de jonge generatie journalisten, dat er toch een soort van belangst is ontstaan. Want iedereen doet alles op de app. Ja. Goed, dat is ook een kant van het verhaal. Ria Wiersma, hartelijk dank voor uw bijdrage. En wat fijn dat u zoveel profijt heeft van het WhatsAppen. Stefan van der Stichel, goedemorgen. Goedemorgen. Professor in de psychologie. Al deze appjes, hè, en die stroom die dan nu weer op gang komt, nu het normale leven weer een beetje op gang komt. Hoe werkt dat in ons brein door? Wat doet dat met ons? Ja, we kunnen onze aandacht eigenlijk maar op één ding tegelijkertijd richten. Ja. En op het moment dat jij appjes binnenkrijgt en je probeert te werken, dan betekent dat je aandacht continu aan het verschuiven bent. Ja, en dat heeft allerlei negatieve gevolgen. Je gaat meer fouten maken. Het kost uiteindelijk ook veel meer tijd, omdat je elke keer moet wisselen tussen die twee taken. En je raakt ook mentaal vermoeid. Ja. Dus het is wel zaak om die stroom van appjes die binnen gaat komen, om er toch op een goede manier te reguleren als je je aandacht ook op je werk wil richten. Ja, ik merk dat ik wel eens heel hard oproep: laat me met rust als er weer een appje binnenkomt van een of andere groepsapp, van wie kan er rijden morgen. Of, ja, weet je, en dat zijn regel het. Ja, regel het. Er zijn best goede afspraken over te maken. Ik roep altijd bijvoorbeeld: WhatsApp is niet voor werk. Weet je al, idealiter. Kijk, het nadeel van WhatsApp is dat het de hele tijd altijd maar aanstaat. En dat op het moment dat je een dag vrij hebt, of je hebt een uurtje vrij, of je maakt even een wandeling buiten om tijdens een werkdag even tot rust te komen. Dat WhatsApp doorgaat op het moment dat je notificaties aan hebt staan. Daar kun je natuurlijk ook van alles aan doen. Hè? Ik bedoel, we hebben daar wel echt controle en grip over. En dat gesprek met elkaar aangaan over hoe ga je eigenlijk met WhatsApp om. Ja. Als we het hebben over de werkvloer, maar misschien ook privé. Ik heb toch al een soort ode aan de onbereikbaarheid. Hè? Probeer ook duidelijk te maken op het moment dat je wil concentreren een periode. Ja. Dat je dus niet voor WhatsApp dan volgens beschikbaar bent. Ja, tegelijkertijd merk ik ook, er is ook zoiets als schuldgevoel. Hè? Dat je een soort verplicht voelt om snel te reageren, want je weet dat die ander. En oké, die blauwe vinkjes, dat kun je allemaal uitzetten en zo. En dat signaal geef je dan ook. Dat is ook weer een signaal trouwens, volgens mij. Maar dat je dan niet reageert, maar je daar weer een beetje schuldig over voelt. Dus dan toch maar reageren. En waardoor je weer geïrriteerd bent dat je toch gereageerd hebt. Het gaat maar door, op die manier ook. Maar dit is echt een cultuurverandering. Ik bedoel, ik spreek als binnen bedrijven en hebben het hier over. Dat zijn hele interessante gesprekken. Dat moet wel eigenlijk aangestuurd worden. Het is moeilijk om daar zelf over te beginnen. Dus het is echt iets wat binnen de cultuur, binnen de bedrijf moet ontstaan. Dat mensen gewoon aangeven van hoe gaan we om met bereikbaarheid? Welke kanalen zetten we nu eigenlijk in? En ook hoe snel wordt er geacht erop te reageren? Het voorbeeld van, er zijn genoeg voordelen aan bijvoorbeeld andere kanalen die mensen kunnen gebruiken. Zoals e-mail Slack, wat ook een platform is, wat minder opdringerig is dan WhatsApp, omdat je het simpel uit kunt zetten. En dan met bijvoorbeeld een werktelefoon en een privételefoon hebt. Op het moment dat je werk klaar is, dat je werktelefoon gewoon uitgaat. Ja. Dat is belangrijk, omdat je dat brein niet de hele dag aan allerlei aandachtvragende prikkels kan blootstellen. Nee, Voor mentale rust is het gewoon belangrijk dat er ook momenten zijn op een dag waarin je niet de hele tijd actief prikkels aan het verwerken bent. Ja, nou en of. Hartelijk dank, Stefan van der Stichel. En leuk dat u erover begint, over de werkvloer, want daar blijven we even. Met Iris Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u adviseert met uw bedrijf Digitaal in Balans bedrijven en werknemers hoe om te gaan met de bereikbaarheid. Is dit inderdaad iets waar veel bedrijven mee worstelen, of is het eigenlijk nog een soort van braakliggend terrein? Ja, zeker braakliggend terrein. Er wordt weinig over gesproken. En als er over gesproken wordt, wordt dat ook benoemd. Van hier hebben we het eigenlijk nooit over. En de behoefte aan dat gesprek is er wel. Want er is weinig bewustwording ook op dit vlak. Ja. Digitaal in Balans heet uw bedrijf. Wat is dat eigenlijk dan, Digitaal in Balans? Wanneer is die balans er? Ja, dat is heel persoonlijk. En dat heeft te maken met generaties, met verschillende functies, maar ook echt met persoonlijkheidskenmerken. Dus ik denk dat als je het voor jezelf scherp hebt, dat je het kan delen met je collega's over hoe jij het liefst bereikbaar bent en te werk gaat, dat dat de ruimte schept. En dat je dan elkaar die ruimte kan geven in teamverband. Ja, en daar moet je over in gesprek met elkaar. En ook eerlijk over kunnen en durven zijn, denk ik. En dat laatste is misschien nog best wel eens lastig, toch? Als er een bepaalde cultuur is binnen het bedrijf. Namelijk dat je altijd aan moet staan, altijd alert moet zijn. Ja, zeker. Ja, dat vraagt lef om daar tegen in te gaan. Maar ook als die cultuur er niet heel bewust wordt opgelegd, maar er onbewust een beetje in is geslopen, dan is het ook voor veel mensen nog steeds moeilijk om daar een standpunt in te nemen. En het verschilt natuurlijk of je al 20 jaar werkervaring hebt of net bent begonnen. Ja. In hoeverre je dat dan die ruimte durft te pakken. Ja, want als ik even de lijn heel kort trek, dan denk ik in termen als betere bereikbaarheid, betere werknemer, betere carrièrekansen. Gaat het zover? Ja. Ja, dat is ook in het boek van Kilian Wawoe, Corporate Brein, wordt dat ook aangehaald. Dat het wel ook een aantoonbare link is tussen reactiviteit en carrièrekansen. Maar dat kan je natuurlijk op organisatieniveau wel doorbreken. Als daar de bewustwording is en daar het leiderschap in is, dat daar tegen wordt gestreden eigenlijk. Want je moet daar echt heel bewust mee omgaan. Ja, goed. En dat is vaak in veel bedrijven is dat nog niet het geval, denk ik, Iris Visser. Hartelijk dank van Digitaal in Balans. Mariette Patijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er ligt in de Tweede Kamer, u bent van Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA. In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel over bereikbaarheid. Ja. Hoe moet ik me dat eigenlijk voorstellen? Hoe gaan we dat in beton gieten? Ja, eigenlijk is het heel simpel. Dat zijn Iris geloof ik hiervoor ook. Het is ontzettend belangrijk dat het gesprek aangegaan wordt over het recht op onbereikbaarheid buiten je werktijd. Ja, en hoe gaan we dat recht dan handhaven of vormgeven? Nou ja, daar heb je natuurlijk gewoon ondernemingsraden en vakbonden voor. En dat vergt ook een cultuurverandering. Dus als je de afspraak hebt, dan moet je ook nog zorgen dat die nageleefd wordt. Ja. Ja. En dus moet je eigenlijk zeggen, een onderdeel van die afspraak is dat de werkgever ook dwingt om werknemers om onbereikbaar te zijn. Hoe doet u dat zelf dan als Tweede Kamerlid? Nee, om te beginnen, ik word er dik voor betaald om bereikbaar te zijn. Vroeger was het zo dat als je bereikbaarheidsdiensten had, als je modaal verdiende, dan werd je voor die uren van bereikbaarheidsdienst betaald. Mm-hmm. En voor die andere uren was je vrij. Ja. Maar u moest 24/7 bereikbaar zijn. Nou ja, nee, helemaal niet. Nee, er zijn zeker momenten dat ik niet bereikbaar ben. En dat is ook prima af te spreken. Maar wacht even, dit vind ik wel een beetje een gekke redenering. En volgens mij gaat het ook een beetje in tegen de kern van de discussie waar we nu in zitten. Namelijk, het is toch juist niet het idee dat hoe meer je werkt of hoe meer je betaalt, dat je ook per se bereikbaar moet zijn, of wel? Nee. Maar het lijkt een ongezonde manier van denken of redeneren. Nee, maar in de kern vind ik dat mensen, als ze 8 uur betaald krijgen, dat ze 8 uur bereikbaar moeten zijn en daaromheen niet. Nee, En dat vind ik in sommige situaties vind ik dat anders. Maar er zijn zeker, en ik zie dat bij mijn eigen kinderen bijvoorbeeld. Als ik met mijn kinderen thuis ben en ik zit alsmaar op mijn telefoon, dan zijn zij geïrriteerd. En dat is gewoon slecht voor je relaties thuis ook. Ja. Dus je moet ook dat ding wegleggen. Ja, nou probeer ik dit toch voor me te zien, dat wetsvoorstel. En hoe dat dan hoe je dat dan regelt. Want maar maak dat eens concreet. Wie wordt tot wat verplicht? En hoe gaan we dat, sorry voor het woord, daar is hij weer, handhaven? Ja, in de kern is het begint met een cultuurverandering. Maar de wet regelt, dat je in de arbowet regelt, dat mensen het recht hebben om niet de telefoon op te hoeven nemen, niet hoeven kijken naar een computer, niet hoeven te kijken naar WhatsApp. Ja. Uiteindelijk kun je niet mensen individueel dwingen om dat te doen, maar je zult daar ook de cultuur mee moeten veranderen. En je ziet het bij bijvoorbeeld bij de Rijksoverheid is er een CO-afspraak over gemaakt. Je hebt het recht om onbereikbaar te zijn. En daar moeten ook op afdelingsniveau afspraken over gemaakt worden, hoe je dat dan gaat invullen. Ja. Dus het gesprek daarover aangaan is het begin van een cultuurverandering. En die is ook echt nodig. En je zou ook kunnen zeggen, op het moment dat je wel bereikbaar moet zijn, dan moet daar dus gewoon voor betaald worden. En dat gelukkig zijn er ook steeds meer bereikbaarheid en beschikbaarheidsdiensten weer geregeld waar wel betaald wordt. Ja, ja. Maar het is te beperkt. Okay. Ik herinner me trouwens nog van Lodewijk Asscher een aantal jaren geleden dat hij ook het recht op onbereikbaarheid wilde vastleggen. Dat is er toen niet doorheen gekomen. Daar was geen meerderheid volgens mij voor. Maar de tijd is inmiddels, het is zo snel gegaan en we zijn zo intenser met elkaar gaan communiceren dat u denkt dat dat nu dus wel zo is. Nou, we zullen moeten kijken of we meerderheden kunnen krijgen. Maar dat is altijd zo bij ons. Okay. Dat neemt niet weg dat intussen het wel door moet gaan, het gesprek. En ik zie ook dat vakbonden erop inzetten om die gesprekken te voeren en het in CO's te regelen. Een thema dat steeds serieus wordt genomen. Hartelijk dank, Mariette Patijn, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en de PvdA. Luisteraar Bea van den Brink die reageerde vanochtend ook op de stelling dat we zijn doorgeslagen in het appgedrag. Dat zijn we inderdaad, maar je hebt daar zelf ook wel regie op. En een vriendin van mij zet het mij aan het denken. die noemt bij alles wat ik stuur digitaal. Dus dat kan een e-mail zijn, maar dat kan ook een app of een andere messengervorm zijn. Je stuurde mij een briefje. En ik ben daarover na gaan denken. Ik denk, ja, het zijn natuurlijk ook gewoon briefjes. Alleen ze komen in een andere vorm. Dus ik behandel ze ook gewoon als zodanig, alsof ze in mijn brievenbus komen. En ik beslis zelf of het voor mij van belang is om daar meteen op te reageren. En anders doe ik dat op een moment wanneer ik daar zelf de tijd voor heb en het belangrijk vind. Of ik neem het voor kennisgeving aan. Bijvoorbeeld de groepsapps waarin iemand zegt van nou gekneusde teen, dat er dan een hele trits van sterkte met en beterschap. Daar reageer ik altijd in persoon, dus privé naar zo iemand. Om ook de rust in die groepsappen wat te bewaren van mij uit. Oh ja, sterkte en beterschap. En dat dan in 25 fout. Bea van den Brink was dat. We gaan naar Ilja Kneppelhout, oprichter van de Offline Club. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat zegt het al, denk ik toch? Offline, de Offline Club. Precies. Ja, we organiseren events waarbij telefoons not allowed zijn. Ja, jullie hebben geen groepsapp, denk ik. Wij hebben wel verschillende groepsappen op WhatsApp om onderling met elkaar te communiceren, helaas. Oké. En hoe groot is de club? Hoeveel mensen, wie komen daarop af? Laten we daar eens beginnen. Nou, we zijn in februari begonnen en we zijn een beetje geëxplodeerd. We zijn zelfs ironisch gezien online viral gegaan. Met meer dan 300.000 volgers op Instagram. Zo. Is dat eigenlijk veel? Ja, dat is best wel veel. Ja. We hebben een community van mensen die naar onze events komen. Dat zijn er zo een paar honderd. Mm-hmm. En dat is echt fysiek allemaal. Ja. En die komen naar jullie event. En dan mag de telefoon lekker thuis blijven, denk ik. Wat doen jullie op zo'n event dan? Praten? Nou ja, het eerste wat mensen doen is een telefoon inleveren. Dus daar hebben wij ook echt telefoonkluizen voor. Zodat we ze echt afpakken en ze geen moment aan hun telefoon kunnen denken. Het kost niet heel veel moeite, anders ga je er niet naartoe, lijkt me. Nee, precies. Uh-huh. Maar de meeste mensen nemen hun telefoon wel altijd mee. En laat het niet thuis. Dat zegt al genoeg, denk ik. Ja. En het event draait om de thema's rust en verbinding. Dus verbinding met jezelf, maar ook met anderen. Dus eindelijk weer een gesprek aangaan, elkaar in de ogen aankijken. Of gewoon een leuk of interessant gesprek hebben met een vreemde. Want wanneer gebeurt dat nou nog? Ja. Of lekker lezen, tekenen, schrijven. Van die dingen die je eigenlijk normaal nooit doet of altijd afgeleid bent als je thuis bent, kan je bij ons in rust en met volledig focus doen. Oké, dus even wat anders, even dat ding weg. En daar is blijkbaar een grote markt voor. Ilja Kneppelhout, oprichter van de Offline Club. Hartelijk dank. Discussie gaat uiteraard verder in onze Spraakmakers Community. Tot zover deze stand.nl hier op Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we zijn doorgeslagen in ons appgedrag. Als u nog geen lid bent, dan kunt u lid worden van de Spraakmakers Community. .nl, daar moet je dan naartoe. Ster. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. Nu in de boekhandel. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik Vitapro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven. Ik weet namelijk dat Vitapro vitamine D bevat en dat helpt om mijn spieren lekker soepel te houden. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Dit is jouw tijd. Start nu met makelaardij of een andere thuisstudie van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Beleef de strijd in de Formule 1. Dichterbij dan ooit. Wil jij erbij zijn in 2025? Ga dan nu naar DutchTV.com. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Extra voordelig, extra grote verpakkingen, extra groot inslaan. 32 rollen toiletpapier voor maar €6,99. Paprika mix 1 hele kilo €1,89. En Barissimo Coffee Pets Classic 56 stuks voor maar €2,49. Tuurlijk wel, Aldi. Let op, maximaal 4 winkelwagens per klant. NPO Radio 1. 10 uur. Johan de Zwart. Hoe breng je als grote organisatie slecht nieuws naar buiten? Doe je dat zelf, zoals de NS en ProRail gisteren deden, om controle te houden over de nieuwsflow? En moet je je daardoor als journalist door laten sturen? Nu eerst, de Bredase binnenstad is vannacht opgeschrikt door een explosie. Meer daarover in het NOS-journaal met Sit van der Linden. Bij een ontploffing en een brand is eind van de nacht een visrestaurant in Breda compleet verwoest. Omwonenden moesten uit voorzorg hun huis uit. Niemand raakte gewond. Deze verslaggever van Omroep Brabant beschrijft de ravage. De straat ligt echt bezaaid met glasscherven, glassplinters en allerlei stukken puin die uit de winkel zijn geslagen. De gevel ligt er volledig uit. Ik zie volledig zwart geblakerde vitrines staan achter in de zaak. En daarvoor zie je de geraamtes van wat stoelen zijn geweest. Tafels, zo lijkt het. Het hele pand is eigenlijk verwoest. De politie denkt dat er een explosief naar binnen is gegooid. Over een motief of eventuele verdachte kan de politie nog niet zeggen. Vannacht zijn volgens de Russische autoriteiten 11 drones neergehaald in de buurt van Moskou. In totaal zijn er nog veel meer drones in het Russische luchtruim onderschept, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. De burgemeester van Moskou heeft het over een van de grootste aanvallen en dat lijkt wel te kloppen. Het zou in totaal gaan om 45 drones die zijn neergehaald in verschillende provincies. 11 dus boven de provincie in Moskou. Dat is een beetje het beeld wat we al een tijdje lang trouwens niet hebben gezien. In ieder geval in de omgeving van Moskou, wel in andere delen van Rusland. Het is niet bekend of er ook doelen geraakt zijn en of er slachtoffers zijn. Volgens defensiespecialist Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies is deze aanval onderdeel van een groter project om de Russische bevolking onzeker te maken. Het geeft wel weer dat Oekraïne bezig is met niet alleen maar het gevecht aan het front te voeren, maar ook verder achterin, zeg maar in het hartland van Rusland, om ten eerste de logistiek te verstoren, maar ook gewoon om het verhaal te laten doorklinken van ja, Poetin is niet bezig met jullie veilig te houden. Hij kan jullie niet veilig houden. Dus al die elementjes van ook weer de Koersk en de dienstplichtigen die worden ingezet en maar moeten sneuvelen voor het vaderland. Dat kan wel bijdragen aan meer twijfel over het bewind van Poetin. De aanval is nog niet bevestigd door Oekraïne. Er is twijfel over de Duitse steun aan Oekraïne. Die twijfel is ontstaan door een uitgelekte brief waarin de minister van Financiën, Lindner, schrijft dat de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken geld voor eventuele extra hulp binnen de begrotingen moeten zoeken. En hij vraagt erop te letten dat de bovengrenzen niet worden overschreden. Volgens correspondent Charlotte Waiers legt deze brief de verschillen binnen de regeringscoalitie duidelijk bloot. Die brief die kwam van de minister van Financiën en dat is een minister van de liberale FDP binnen de regering. Nou, die is bekend erom dat ze niet meer schulden willen aangaan, dus dat ze vooral de hand op de knip willen houden. Maar het ministerie van Defensie wordt geleid door iemand van de SPD, de Sociaaldemocraten, de partij van Scholz. Daar zijn ze juist voorstander van wel meer geld uitgeven. Er is ook wel kritiek van politici binnen coalitiepartijen die zeggen, nou, dit is echt een heel slecht signaal aan Rusland dat nu misschien wel de indruk krijgt dat het langzaam allemaal wordt afgebouwd, alle hulp aan Oekraïne. En Duitsland is een hele belangrijke steun voor Oekraïne. Dus dat is een slecht signaal. De regering benadrukt naar aanleiding van dit nieuws dat de steun aan Oekraïne gewoon doorgaat. Dit jaar geeft Duitsland voor 8 miljard euro aan hulp aan Oekraïne. Op de begroting van volgend jaar wordt dat bedrag gehalveerd. Tot nu toe is Duitsland na de VS de grootste steun voor Oekraïne. Bij een busongeluk in Iran zijn zeker 28 pelgrims om het leven gekomen. Ook zijn er 23 gewonden. Volgens staatsmedia begraven de remmen het. De pelgrims kwamen uit Pakistan en waren onderweg naar Irak. Er is niet genoeg bewijs om 6 Nederlanders te vervolgen voor een poging tot ontvoering van een Belgische minister. De Nederlanders werden 2 jaar geleden opgepakt, maar ontkennen betrokkenheid, melden Belgische media. De toenmalige justitieminister van Quickenborne voerde een strijd tegen drugscriminelen. Hij moest destijds in een safehouse. Boeren in Zeeland mogen toch mest uitrijden als de koning en koningin volgende week op bezoek komen. Volgens Omroep Zeeland kregen boeren een brief van de gemeente Veren. Daarin stond een oproep om tijdens het koninklijk bezoek geen stank- of geluidsoverlast te veroorzaken. Dat viel volgens de omroep niet goed bij de boeren. Er zijn zorgen over de afhankelijkheid van Rusland voor radioactieve geneesmiddelen. Voor sommige behandelingen, zoals voor prostaatkanker, is lutetium nodig. Dat radioactieve materiaal wordt gemaakt door een zeldzaam aardmetaal te verrijken, zegt economieredacteur Gidi Pols. En dat gebeurt vrijwel alleen in Rusland op het moment. Daar hebben ze de faciliteiten waar je dat kan doen. En dat gebeurt bij het Russische staatsbedrijf Rosatom. En dat claimde 2 jaar geleden zelfs dat 95% van alle verrijking van dat ytterbium in Rusland gebeurt. Nederlandse medici en farmaceutische bedrijven vinden dat Europa minder afhankelijk moet worden van leveranciers van buiten de EU. Er worden inmiddels voorbereidingen getroffen voor de bouw van een fabriek voor grondstoffen in Veendam. Het Amerikaanse bedrijf Shine is daar bezig met meerdere fabrieken bouwen. Er staat nu nogal onkruid op het veld waar het moet komen, maar volgend jaar gaat de bouw beginnen. En uiterlijk in 2028 zou dan de productie van lutetium in Veendam op gang moeten komen. En dan zijn de diensten van Rusland niet meer nodig eigenlijk. In Noord-Brabant is wateroverlast ontstaan door de vele regen van gisteravond. Lokaal viel in de provincie meer dan 35 millimeter. In onder meer Bergen op Zoom en Oosterwijk stonden straten blank. En ook in Rijen stroomde het water door de straat. Het was hier een rivier. Ja? Ja, we moesten doorheen naar sporten. En het water ging aan allebei de kanten omhoog. Oh? Komt er zo bootje varen bijna? Op verschillende plaatsen moest de brandweer eraan te pas komen om het water weg te pompen. Inmiddels zijn de meeste wegen in Brabant weer begaanbaar. Het weer van nu, vanochtend in het noorden nog een bui. 'Smiddags is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen is het wat warmer, dan kan het maximaal 24 graden worden bij een stevige zuidwestenwind. Dankjewel, Sid. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Ja, op de meeste plekken gelukkig best wel goed. Toch hier en daar wat uitzonderingen. Allereerst de A1, de langste file momenteel. Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Deventer en Voorst, 9 kilometer met 40 minuten extra. Komt door een gekantelde melkwagen, die lekt ook melk. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. Omrijden kan via Almelo en Zwolle over de A35. Of via Enschede en Doetinchem, dus over de A35 en vervolgens de N18. En verder drukte nog altijd in Brabant op de A59 vanuit Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder, 3 kilometer en 10 minuten vertraging. Bij Travel Essence maken wij het plannen van een reis makkelijk. Daarom kunt u met onze reisadviseurs uw reis samenstellen waar en wanneer het u uitkomt. Dus ook 's avonds of in het weekend. We geven graag antwoord op al uw vragen en delen onze lokale kennis. Laat ons uw wensen vertalen naar uw perfecte droomreis. Kijk op travelessence.nl. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Om biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Om. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Deze zomer in iFilm Museum alle films van Joel en Ethan Coen, de bekendste buitenbeentjes van Hollywood. Met The Big Lebowski, Fargo en No Country for Old Men. Te zien in iFilm Museum. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Cruise met Holland-Amerika-lijn vanuit Nederland naar prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Boek nu voor 2025, inclusief veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Boek nu alvast voor 2025 een Holland-Amerika-lijn Noord-Europa-cruise en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karel-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Grote nieuwsverhalen kunnen op verschillende manieren naar buiten worden gebracht. Zelf nieuws brengen en zo grip houden op het verhaal. Of liever de pers zoveel mogelijk afhouden onder het mom: je moet stilzitten als je geschoren wordt. Deze week zagen we voorbeelden van beide aanpakken. We gaan erover praten in dit Mediaforum. Met vanochtend aan tafel Sandrina Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Elif Isitman, politiek coördinator bij Omroep WNL. Goedemorgen, Elif. Goedemorgen. En de spraakmaker van vanochtend is filosoof Marley Huijer. Niet voor het eerst kwamen NS en ProRail zelf naar buiten met het bericht: de komende tijd gaat niet alles op of rond het spoor vlekkeloos verlopen. We zijn 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog. De sporen gaan vaak 40 jaar mee. We zijn echt aan de tweede vervangingsronde toe. Dat heeft te maken met funderingsfouten, waardoor we een groot deel van het traject niet 300 km per uur kunnen rijden, maar slechts 80 km per uur kunnen rijden. Ondanks alle problemen is de NS toch van plan om de prijzen van tickets volgend jaar met ongeveer 10% te verhogen. Dat ligt zwaar op mijn maag. En daarom heb ik ook eerder dit jaar al in februari gezegd: ik hoop dat we samen met de politiek tot een oplossing kunnen komen. Dat verzoek ligt nog steeds bij de politiek. Elif, bespeur jij hier een mediastrategie? Ik denk het wel. Ik denk dat de NS het enige bedrijf is in Nederland wat ermee wegkomt met het brengen van heel slecht nieuws over zichzelf. En ook consequent, omdat ze monopoliepositie hebben op de markt. Dus ik denk dat het is natuurlijk al jarenlang eigenlijk een terugkerend fenomeen dat de NS bepaalde doelstellingen niet haalt. En ik vind het wel opvallend dat je eigenlijk afgelopen twee jaar eigenlijk bij elk persmoment van de NS dit naar voren ziet komen. Ja. Van: we gaan dit niet halen, de treinen gaan te laat komen, de treinen gaan langzamer rijden, de kaartjes worden duurder. Eigenlijk zeggen ze: niks gaat goed. Nee. Je zegt ermee wegkomt. Bedoel je daarmee: er worden vervolgens geen kritische vragen gesteld? Of? Nee, ik bedoel meer in de zin van bedrijven die gewoon aan een volledige marktwerking meedoen en ook concurrenten hebben, die zie je niet een strategie hanteren van: nou, ons product wordt volgend jaar en duurder en slechter. En we verwachten nog steeds dat jullie het afnemen. Want zo werkt het op de markt niet. Ja. Maar de NS komt er vanwege de positie, het feit dat ze geen concurrent hebben op het spoor, komen ze ermee weg. We hebben geen keus. We zullen wel in die trein moeten stappen. Ja, hoe en dan dat ook. Weten ze bij de NS donders goed. En dus kunnen ze heel erg eerlijk zijn dat het even niet zo leuk is. Het is een lekkere lobby natuurlijk dit. Ja. Heb je, Elif, ook het idee dat media dan minder kritisch zijn vervolgens als je maar naar buiten ermee komt en daar eerlijk over bent? Is het in die zin ook misschien wel een hele handige en verstandige mediastrategie? Ja, dat vind ik wel een interessante vraag. Ik denk het wel. Ik denk wel dat als je voorsorteert op je of de vlucht naar voren neemt op je eigen falen, dat je dan de kritische noot van de media wegneemt. Maar ik weet niet of de consument ook minder kritisch is daardoor. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk wel om. Ja. Ja. Marley Huijer, krijgt u meer sympathie voor een bedrijf dat zich kwetsbaar opstelt? Nou, eigenlijk niet, want ik denk we hebben enorm nodig dat mensen meer met OV reizen. Want Nederland raakt volledig vol, overal zijn files. Dus je hebt dat openbaar vervoer heel hard nodig. En ik zou juist denken, laten we nou de charme van het treinrijden, busrijden, et cetera, voorop zetten. Ja. In plaats van, kijk, het bericht gisteren ook is dat het wordt dan 10% slechter. Ja. Nou, ik ben een fanatieke treinreiziger. Ik vind het reiziger. En in de 60 jaar, 50 jaar dat ik treinreis, ik vind echt dat wij fantastische voorzieningen hebben in Nederland. En als het dan wat minder gaat, ja, hoe erg is dat nou helemaal? Moet je een perfect systeem hebben? Ja. Waarom niet zeggen van: nou, het is helemaal niet zo erg om af en toe eens te wachten. Neem een boek mee, ga lekker zitten lezen. Je hebt die smartphone, daar kan je ook de hele tijd op zitten. Uh-huh. Hoe erg is het nou om ergens een half uur later aan te komen? Ja. Dat heb je ook met de file. Dus ik zie helemaal niet waarom de NS zo ongelooflijk negatief doet over even wat verbouwingen aan het spoor. Hm. Nou ja, het gaat er natuurlijk om dat ze hebben bepaalde doelstellingen opgelegd gekregen vanuit Den Haag en daar houden ze zich eigenlijk consequent niet aan. En dat is natuurlijk ook wel. Het is natuurlijk, hoe erg is het als je een half uur later aankomt? Dat hangt er natuurlijk totaal vanaf waar je naartoe moet. Maar dat komt ook door de COVID-maatregelen. Want ik bedoel, gedurende de COVID-epidemie zijn er 500.000 meer auto's in Nederland bijgekomen. Dat betekent dus dat er veel mensen uit de trein gestapt zijn. En je hebt toch gewoon veel reizigers nodig om dat bedrijf financieel gezond te houden. En om die treinreizigers weer terug te krijgen, zou ik denken, moet je juist heel erg optimistisch en juist juist de voordelen van het openbaar vervoer benadrukken. Ja, dat denk ik wel, maar dat flink is naar beneden schroeven, denk ik. Precies, dat is dan niet duur. De discussie. Dan moet je de discussie met de politiek voeren of daar niet andere verwachtingen tegenover moeten staan en misschien wel andere geldstromen. Ja, want Sandrina, is dit eigenlijk ook misschien wel, als we het toch over strategieën hebben, wordt hier eigenlijk ook door de NS via de media gelobbyd voor meer geld vanuit Den Haag? Nou, dat is wel wat ik denk, natuurlijk. Die 10% die de kaartjes, weet je, en we snappen het allemaal, er is inflatie, alles wordt duurder, dus de kaartjes zullen ook duurder worden. Maar dat is wel gek dat je meer moet betalen voor minder, om het zo maar eens te zeggen. Dat vindt de consument toch wel in die zin ingewikkeld. Ja. Dus ik denk dat het goed is om de discussie te voeren, maar voer hem dan over doelstellingen. He, als ik doelstellingen niet haal, dan krijg ik ook een tik op de vingers van OCNW. Ja. En dat geldt ook voor andere semi-publieke organisaties. Ja. Dus dan moet je de discussie voeren over de doelstellingen. Als wij met elkaar accepteren in Nederland dat de treinen wat vaker te laat komen, dan is dat wat het is. En dat is ook waar dan de NS geld voor krijgt. Mm-hmm. Zij krijgen geld voor om die trein op tijd te laten lopen en te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen die trein ingaan. Maar je moet wel Je moet je wel realiseren dat de NS echt heel veel decennia de trein heel goed heeft laten lopen. En dat is nu op bepaalde trajecten, onder andere Amsterdam-Den Haag, waar het niet lukt. Maar dan nog, dat getal is gewoon 50-60%, lukt het wel. Ja, maar mevrouw Huijer, dus eigenlijk zou de NS naar buiten moeten uitstralen, de meeste treinen komen gewoon op tijd. De meeste treinen komen gewoon op tijd, ja. 90% maar liefst. Goed, iets anders is, Sandrina, Rijkswaterstaat kwam deze week ook ietsje eerder naar buiten met de grote werkzaamheden die deze weken worden gedaan aan de weg. Nou, we weten natuurlijk allemaal, afgelopen vrijdag zat het muur en muur vast bij Nieuwegein. Ja. Is die communicatie, want ook daar werd gezegd, ja, er moet gewoon van alles gebeuren en dat doet gewoon even pijn op dit moment. Is die communicatie vergelijkbaar met wat de NS doet eigenlijk? Nee, want dit was min of meer achteraf een excuses dat het anders had gemoeten. Omdat die A2, dat liep natuurlijk volledig uit de klauwen. Dus was echt wel een inschattingsfout gemaakt. Maar er werd in één adem achteraan gezet. Afgelopen maandag was het, geloof ik, door Rijkswaterstaat. Ja. Werd nog even aangewezen waar er allemaal nog werk aan de winkel is. Ja. En dat is weet je wat mij wel opvalt? Is dat hele snelwegen gewoon consequent dichtgaan. En dat vraagt wel iets van de automobilist. Ik vind dat soms ook wel ingewikkeld. Want je wilt het liefst zo snel mogelijk van A naar B. Maar ja, het is natuurlijk logisch dat er ook af en toe een keer iets moet gebeuren. En dan moet je via een omweg van A naar B. Ja, je kunt ook met de trein gaan. Ja, dat kan. Maar is wel, of lopen. Nou ja, kijk, weet je, dat is wel weer typisch vanuit de Randstad geredeneerd. Ik woon op het platteland in de Achterhoek. Dat is verdomd lastig, kan ik je vertellen, om altijd met de bus of de trein te moeten. Voor een groot deel ben je gewoon gebonden aan die auto. Ja. Dus het is soms ook wel iets te gemakkelijk om te zeggen van ja, pak maar de trein of het OV of de fiets. Dat kan niet iedereen. Binnen 10 minuten ben je met je auto bij een treinstation. Ja, dat in klopt. Heel Nederland. Dus wat is het probleem om die trein te nemen? Omdat de auto dan nog altijd heel veel flexibeler en sneller is. Maar waarom zou je overal zo snel moeten zijn? Nou ja, kijk, weet je, ik kan je een voorbeeld. Het zijn aardige. Maar bijvoorbeeld vanuit Arnhem naar Doetinchem, dan gaat om 11 uur 's avonds de laatste trein. Of om 1 uur. En als je een keer wel iets wil of iets langer weg wil, ben je daar ontzettend van afhankelijk. We hebben het zelfs tot 2 weken geleden waren de werkzaamheden aan het spoor en ging de trein niet eens van Arnhem naar Winterswijk. Dan moest je met een of andere taxibelbus vanaf Didam. En dan moest je nog een kwartier zelf lopen. Dus het is niet overal zo perfect geregeld. Wat een leuke filosofische vraag. Ja. En wat een leuke, ook mooie praktisch antwoord op die filosofische vraag. Ga zo door, mevrouw Huijer. Een grote organisatie. Dat is wel interessant. Waarom ga je niet op de fiets? En tuurlijk kun je met waarom overnacht je niet ergens? Waarom moet je altijd zo snel overal zijn? Dat is een hartstikke leuke vraag natuurlijk. Een andere grote organisatie met problemen die daar minder zelf mee naar buiten komt, is de politie. NRC schreef gisteren over misstanden bij de Rotterdamse politie. En de basis voor dat stuk was een onderzoek dat in handen was gekomen van de krant. In Nieuwsuur zei de korpschef dat de uitkomsten daarvan sowieso gedeeld zouden worden. Dat onderzoek wat er nu heeft plaatsgevonden, wat ons betreft helemaal niet vertrouwelijk blijft, maar op dit moment wel met het team in vertrouwelijkheid wordt besproken. En daar hebben 75 collega's aan bijgedragen, omdat we ze ook vertrouwelijkheid hebben beloofd. En daarom zijn ze ook naar voren gestapt. Is de discussie dus niet dat wij het hebben willen verstoppen of het in een la hebben willen stoppen. Want we hebben eerst fase echt gehad om eerst boven water te krijgen wat hier aan de hand was. En daar hebben we ook gewoon onze tijd voor nodig gehad. Ja, Elif. Geloof jij dat de politie dit zelf ook naar buiten zou brengen? Zoals de NS en Rijkswaterstaat als een soort van proactief met slecht nieuws naar buiten komen? Ja, dit is heel anders dan wat je voorheen zag bij dit soort berichtgeving. Hiervoor was het altijd het soort van het werd onthuld of het werd anoniem gelekt aan media. En dit is eigenlijk het eerste bericht waarbij het gaat om een rapport wat sowieso naar buiten zou worden gebracht. En waarvan je dus ook weet dat het nieuws gaat met zich mee gaat brengen. En dat je dan als medium heb je het dan soms wat eerder in handen, waardoor het alsnog dat newsy effect heeft. Ja, maar ja, het is natuurlijk. Ik denk dat je bij heel veel organisaties vanaf nu dit kan verwachten. Want er zijn natuurlijk heel veel organisaties die onderzoeken hebben aangekondigd naar de werkcultuur. Mm-hmm. Sandrina, ja. Het is niet voor het eerst. Zeker niet voor het eerst dat er verhalen over deze cultuur, over racistische opmerkingen bij de politie in de media komen. Voel jij dan ook een soort van zucht? Daar gaan we weer. Ja, dat voel ik wel, maar dat niet zozeer als journalist of als hoofdredacteur. Maar ik bedoel als journalist inderdaad. Nee, want dit soort verhalen zul je moeten blijven optekenen. Altijd. Ja. Alle perspectief ophalen. En je wilt ook weten, hoe zit die cultuur dan in elkaar? Hoe ontstaat het dan? Hoe kan dat nu nog steeds gebeurt? Als journalist wil je dit blijven optekenen. Ja. Marlie Huijer, wat vindt u van het feit dat dit verhaal steeds opnieuw opduikt? Het is echt niet de eerste keer. Er is gewoon heel veel microagressie tussen mensen. En aanvankelijk vroeger in een autoritaire samenleving, dan blijft dat onzichtbaar. En in onze veel meer egalitaire samenleving worden steeds platter, horizontaler. Ja. Gaat dat allemaal naar boven komen? Dus ik vind dat eerlijk gezegd alleen maar een goede zaak. Want het is een emancipatie van vrouwen. Een emancipatie van mensen met kleur. Een u begrijpt wat ik wil zeggen. Een effect is het. Ja, dus hoe vaker het terugkeert, ook dit verhaal, hoe gezonder het eigenlijk wordt. Hoe groter de kans is dat we misschien veel meer met elkaar gaan overleggen van wat zijn nou omgangsvormen waar iedereen zich prettig bij voelt. Ja, het is, wat dat betreft is het een uiting. Het is een uiting waar ook de MeToo-beweging een onderdeel van is. Van we accepteren langzaam maar zeker die microagressies, die discriminatie tussen collega's, tussen de leraar en de leerling, nou noem maar op, die accepteren we langzaam maar zeker niet meer. Nee, precies. En dat is in wezen een gezonde ontwikkeling, ondanks de vermoeidheid die we er ook bij voelen van waarom doen ze er niks aan? Elif Isitman. Misstanden bij de politie waren al onderdeel van de discussie, hè, door de documentaire De Blauwe Familie. Mm-hmm. Vind je dit verhaal eigenlijk vergelijkbaar? Is dit gewoon nog een herhaling van wat we al wisten en waar dus blijkbaar niks aan is veranderd? Het lijkt erop. Tegelijkertijd vind ik de voorbeelden die in het NRC of in dit verhaal staan, vind ik niet heel wereldschokkend, als ik heel eerlijk ben. Het zeg er ook even bij van mocht er straks opeens iets naar buiten komen, wat wel heel erg is, dat dan natuurlijk ook heel erg is. Maar ik vind het ook al ergerlijk dat je deze disclaimer erbij moet plaatsen. Maar als ik bepaalde dingen zie, zoals er wordt tegen een donkere collega gezegd van jij hebt zeker alle bananen opgegeten, dan denk ik wel van context en wie was er allemaal bij en wie heeft er om gelachen. Want ik kan me ook voorstellen dat er heel veel werkculturen zijn waarin dit soort dingen gebeuren. Ik moet zeggen, ik maak me er zelf ook wel eens schuldig aan dit soort grappen. En wat ik heel belangrijk vind, is dat er een onderscheid gemaakt blijft worden tussen echt hele erge dingen en dingen die ook gewoon een plaagstootje, een grapje. Maar die bananengrap gaat wel wat verder dan een plaagstootje, toch? Dat hangt. Ik weet de context niet. Nee? Ik was er niet bij. Maar ik meen te kunnen beoordelen dat die grap sowieso niet oké is. Nou ja, kijk, ik bedoel, ik krijg ook wel eens grappen van collega's. Maak ook wel eens grappen over mijn eigen afkomst, Turken grappen. En ik kan het heel goed hebben. Uh-huh. En sommige mensen kunnen het heel goed hebben en anderen niet. En ik vind ook dat daar oog voor moet blijven. Voor dat er wel een soort ook wel luchtigheid gepermitteerd wordt. Je bent bang dat alles op een hoop wordt gegooid eigenlijk. Ja, en dat de bananengrap, los van ik was er niet bij, dus ik weet niet precies hoe dat iemand heeft gekwetst en of het iemand heeft gekwetst, maar de bananengrap wel los staat van bijvoorbeeld structurele discriminatie bij het aanpakken van bijvoorbeeld mensen op straat of dat soort dingen. Ja, ik heb hier toch wat moeite met deze redenering. Ik ben het met je eens, het moet luchtig blijven. Jij bent van Turks afkomst. Ik heb een zoon die van Haitiaanse afkomst is. En wat ik dan toch wel merk is dat discriminatie soms heel onbewust, heel diep zit. En ik denk dat je daar wel alert op moet zijn. Vorige week vertelde die me nog... ik krijg altijd te horen dat ik zo goed Nederlands praat. Nou ja, ik weet je, ik moet daar heel hard om lachen. Maar het is natuurlijk gênant. Ja. En dat geldt ook voor dit soort bananengrappen. Doe het gewoon niet, het is niet lollig. Ik denk dan ha, ha, ha. En vroeger werden dit soort type grappen over vrouwen gemaakt. Doen we ook niet meer. Nee, maar waar je daarmee denk ik aan voorbij gaat... Dat verhaal van wat spreek je goed Nederlands... heb ik ook mijn hele leven door gekregen. Dus ik kan me helemaal in verplaatsen. Maar dat er ook mensen zijn die over zichzelf dit soort grappen maken. Die natuurlijk. Dat ook heel grappig vinden. En dat er ook ruimte moet blijven voor die vorm van... Zelfsport. Zeker. Ja. En ik snap ook wel in zo'n cultuur rondom politie... waarin die druk altijd hoog is. Ja. Waar veel wordt meegemaakt. Dat je soms ook wel even moet ontladen. En ik hou ook wel van platte grappen, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik vind het dit soms wel grens. Dat ik denk, ach, doet niet. Sandrina, dit speelt bij de politie Rotterdam. Aanleiding voor jou om ook te gaan graven bij de Gelderse korpsen, wellicht? Ja, we in het verleden hebben daar ook wel verhalen over gemaakt. En soms piept er ook wel eens iets naar buiten. Nee, dit is zeker wel een onderzoeksvraag. En weet je, ik denk dat het niet heel veel anders is dan overal in Nederland of bij verschillende organisaties. Ja. We gaan naar jouw media-moment, Sandrina. Ja, dat gaat namelijk over de NOS. Hè. Zij hebben bij een van hun tweets gisteren de reacties uitgeschakeld. En dat deden ze naar eigen zeggen nadat er te veel racistische reacties kwamen... onder een bericht over het aantal verdrinkingen onder asielzoekers. Jij bent als hoofdredacteur natuurlijk ook verantwoordelijk... voor het X-account hè, van Omroep Gelderland. Herken jij deze afweging om de knop uit te zetten? Ja, het gaat altijd over bepaalde onderwerpen waar je op kunt zitten wachten dat het uit de hand loopt. En dat gaat asielzoekers / vluchtelingen, de wolf. Als het een onderwerp is rondom boeren, dan gaat het altijd mis. Israël, Gaza, zeker. Ja. En is dan de afweging ook wel eens bij jou... we zetten die hele knop niet aan dit onderwerp? Nee, ik vind echt dat je moet blijven proberen. Misschien tegen beter weten in, maar je wilt een community bouwen. Je wilt dat mensen met elkaar in gesprek gaan. En soms gaat dat ook best heel goed. We hebben ook rondom de wolf soms best hele leuke discussies... en dan wordt dat weer tussen aanhalingstekens verpest. Doordat mensen toch heel stellig iets willen of iets vinden. Maar soms heb je ook wel hele mooie gesprekken waarvan je denkt... ja, dit wil je toch ook wel plaatsvinden en niet bij voorbaat uitsluiten. Ja, de NOS zegt er ook bij hè, dat ze de reacties tot hun spijt hebben uitgezet. Want eigenlijk willen we iedereen laten meepraten over het nieuws... en over onze journalistiek. Ja. Dat meepraten, waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Nou, ik vind ook dat we de tijd van dat wij als media wel weten... hoe de wereld in elkaar zit en vooral zenden... die is natuurlijk al lang voorbij. Je wilt dat het publiek betrokken is, meepraat en ook dat wij... daarna luisteren en zien wat er leeft en speelt. Dus ik denk dat het van groot belang is. We hebben adjunct hoofdredacteur Wilma Haan gesproken hierover. En zij zegt dat er inderdaad vaker dit soort reacties worden geplaatst... en dat er geen vaste grens is wanneer het te veel is. Hè. Dus wanneer loopt het echt de spuigaten uit en stoppen we ermee. Maar dat de massaliteit van de reacties nu de doorslag gaf in dit geval. En dat ze er ook door gebruikers naar werden gevraagd. Waarom zetten jullie die reacties niet uit? Reacties op sociale media onder berichten is een onderwerp... dat eens in de zoveel tijd wordt besproken bij de NOS... En dit losse bericht maakt niet dat er opeens een heel ander beleid komt. Elif, zouden de NOS en misschien Omroep Gelderland... niet misschien sowieso die reacties moeten uitzetten? Nou, ik denk dat je dan een beetje voorbij het punt van sociale media gaat... als je dat gaat doen. Want dan ga je het echt gebruiken om je artikelen te pluggen... en om daar dan traffic voor te genereren. Maar ik denk niet dat echt het idee is van sociale media. Dus ik begrijp jouw afweging heel goed van dat gaan we niet doen. Dus nee, dat vind ik niet. Nee, want hoe werken die reacties eigenlijk door op een redactie, Sandrina? Wat gebeurt er dan? Ja, heftig. We hebben in samenwerking met Persveilig... hebben we ook 2 jaar geleden echt een soort van training ontwikkeld. Er zijn vaak hele jonge mensen die op die social media redacties zitten. En op een gegeven moment gaat het onder je huid zitten. Dus dat moet je wel echt heel serieus moet je daar werk van maken. Ja, goed. En af en toe gewoon de knop uitzetten. Ja. Elif, jouw mediamoment is een column in NRC van Petra de Koning... met de titel Iedereen mag weten, Dick Schoof loopt marathons. Ja. Ja, wat vind je daar zo interessant aan? Ik vond het grappig, want het is ook... iedereen mag het weten, maar het is ook... dat is zo ongeveer alles wat iedereen weet over deze man. En ik vind het heel grappig, want zij merkt eigenlijk op... van het gaat er heel vaak over het feit... vooral natuurlijk afgelopen tijd met de sportzomer Olympische Spelen... dat hij een vervent marathonloper is. Dat zie je ook aan hem, vind ik. Tegelijkertijd is die man redelijk oud. Hij is eind 60. 67. 67. Ja. Ik ben 69, ja, dankjewel. Loopt u ook marathons, of niet? Nee, maar ik sport wel heel veel. Mentale marathons, denk ik. Nee, zwemmen, schaatsen. Oh. Ja. Maar dat het wel het wordt gebruikt een beetje als gimmick om fitheid en competentie uit te stralen. En daar kan je ook. Je geeft daarmee een signaal ook af, toch? Ik ben hartstikke fit en lekker bij de pink. Ja, je kunt je wel afvragen of marathonlopen nu zo ontzettend gezond is op je 67ste trouwens. Maar ja, het is wel een zeker risico, brengt dat met zich mee. Zij beschrijft daarin ook andere politici, waaronder Mark Rutte, die heel geïrriteerd werd toen het ging over het feit dat hij een oogontsteking had. Het feit dat hij een keer van zijn fiets was gevallen en er iets met zijn arm was. Ja. En het feit dat hij niet in beeld wilde worden gebracht met vanuit een bepaalde hoek, omdat je zag dat hij eigenlijk een soort bochel had aan de achterkant. Een kromme rug, zeg maar. Maar dat is meer ijdelheid, toch dan? Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met het willen uitstralen van fitheid dus. Vooral als mannelijke politicus, omdat het dat zie je ook in de discussie in Amerika rondom Biden en Trump. Zeker. Het toch een bepaald, het straalt competentie uit en het straalt uit dat je de dingen in de hand hebt, in control bent. Ja, maar is het werkelijk belangrijk of gaat dit gewoon puur over beeldvorming? Nou, waardoor het ook belangrijk kan zijn natuurlijk. Nou, ik denk dat marathonverhaal wel echt een beeldvormingsaspect heeft. Maar ik denk wel, stel iemand zou een ziekte hebben of zou echt gezondheidsklachten hebben, dat dat wel relevant is voor het functioneren van ja, ik weet het niet. Ik weet je, in dit geval hebben we een hele sportieve premier en ik denk dat je op zo'n functie ook wel ongelooflijk fit moet zijn om dat vol te kunnen houden. Ja. Maar ik in het voorgesprek besprak ik ook nog even de positie bijvoorbeeld van Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid, oud-burgemeester, wethouder, heeft een dwarslesie, zit in een rolstoel. Volgens mij een hele goede bestuurder. En burgemeester Bruls, die ziet er toch ook niet uit alsof hij marathons loopt. Nee, dat doet hij zeker Angela niet. Angela Merkel, die doet het toch ook, lijkt me, heeft toch nooit Merkel. Mag ik even een gewetensvraag in de groep gooien dan? Elif en Sandrina, is het ook nieuws als ziekte het werk niet in de weg staat? Dus stel, een van jullie verslaggevers komt bij jullie met de mededeling: Dick Schoof heeft suikerziekte. Ja, ik vind het weet je dat per se. Dan kan het ook als voorbeeld werken dat iemand met suikerziekte op zo'n positie zit en zijn werk goed doet. Dus ja, net als Otwin in zijn rolstoel laat zien dat het gewoon kan. Ja, het hangt er ook vanaf of hij er zelf open over is of niet. Stel, je komt er na 10 jaar achter dat Mark Rutte suikerziekte had of heeft. Dan vind ik het heel relevant om dat te brengen. Ja? Ja. Want? Ja, omdat er dan toch een sfeer van waarom wil je zoiets niet vertellen omheen zou zitten. Ja. Zit trouwens ook verschil tussen hoe dit soort privé kwesties, want dat zijn het natuurlijk ook, worden behandeld bij mannen en bij vrouwen. Hè? Ligt de focus ook anders. Nou, ik denk het wel, want ik zag direct een parallel met vrouwen die werden aangevallen omdat ze bijvoorbeeld geen kinderen hebben. Dat zag je bij Angela Merkel altijd heel erg. Je weet niet waar je het over hebt, want je hebt geen kinderen. Je kan niet voor de toekomst denken, want je hebt geen kinderen, dus je kan geen empathie hebben voor de generaties van de toekomst. Die redenering komt dan vaak vanuit een man weer. Natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En bij een man wordt hij niet toegepast. Kamala Harris inderdaad wordt dan Crazy Cat Lady genoemd. Omdat ze heeft volgens mij wel stiefkinderen, maar geen kinderen. Nou, dat vind ik wel echt een klassiek iets. Dat zie je dan weer niet bij mannen. En ik denk dat het fysieke fitheidsaspect dan weer juist wel eerder bij mannen te zien is dan bij vrouwen. Ja, terwijl er wel onderzoek is gedaan dat mannen met kinderen veel socialer en empathischer zijn dan zonder kinderen. Dus het zou in die zin best van belang kunnen zijn. Ja. Ja. Ook dat weer. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in dit mediaforum. Elif Isitman en Sandrine Haandering. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Sif van der Linden. 1 op de 10 boeren in de bovenste helft van het land is wel eens benaderd door vermoedelijke criminelen, zegt boerenorganisatie LTO Noord na een enquête onder 480 boeren en tuinders. De criminelen willen vaak een stal of schuur huren in het buitengebied. Daarvoor benaderen ze dan de eigenaren, zegt LTO Noord. Soms wordt er gewoon doodleuk gezet. Ik geef een groot huurbedrag. Er worden soms bedragen van 5.000 tot 10.000 euro per maand geboden. En ik zet er plantjes in en u heeft er verder geen last van. Maar ja, ik ken ook een verhaal inderdaad dat ze gewoon met 4 man in een dikke auto het erf oprijden en heel intimiderend overkomen. En ja, dan moet je stevig in je schoenen staan. Een derde van de boeren heeft wel eens het vermoeden gehad dat er drugscriminaliteit was in de omgeving. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelissen annuleert haar nieuwe theatervoorstelling omdat ze wordt behandeld voor kanker. Op Instagram laat Cornelissen weten dat ze zich gaat richten op haar herstel en rust op gaat zoeken met haar gezin. Mensen die al kaartjes hebben voor de voorstelling Comma kunnen hun geld terugkrijgen. Bij een busongeluk in Iran zijn zeker 28 pelgrims om het leven gekomen. Ook zijn er 23 gewonden. Volgens staatsmedia begraven de remmen het. De pelgrims kwamen uit Pakistan en waren onderweg naar Irak. Dankjewel, Sid Timschaap. Hoe is de situatie op de weg op dit moment? Ja, eigenlijk hartstikke goed. Ik heb maar één file die echt opvalt. Dat is de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Voorst een gekantelde vrachtwagen. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. Vertraging is 35 minuten. Of je kunt ervoor kiezen om te rijden. Kan onder andere via Almelo en Zwolle over de A35. Tot 11:30. Carl-Johan de Zwart. Vanavond zendt de KRO-NCV de documentaire Schuld en Boete uit. En die film laat de wereld van schuldopkopers, incassobureaus en deurwaarders zien. En als centrale vraag, hoe kunnen we mensen met hoogoplopende schulden nou echt helpen? En daar praat ik na 11 uur met Sylvia van der Beek, coördinator vroegsignalering bij Sociaal Wijkteam Zaanstad over. Jij wordt gevolgd in die documentaire. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. En ook aan tafel André Moerman, schuldenexpert voor Schuldinfo en ook jurist. Ook welkom. Dankjewel. Ja, meneer Moerman, in die film zien we mensen die soms wel 15 jaar in de schulden zitten. Hoe hou je dat vol als mens? Nou, dat is ook niet vol te houden. Hè? Nee. Ik denk dat je een paar jaar in de schulden zitten al eigenlijk niet te doen is. En wat je ook ziet in die documentaire, want ik heb hem al even kunnen zien... Mm-hmm. is dat mensen heel diep in de problemen raken... en op allerlei leefgebieden problemen krijgen. En want schulden heeft gewoon heel veel invloed op van alles. Ja. Op alle vlakken. In op alle vlakken, in al je vezels gaat het zitten. Ja. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En met spraakmaker en filosoof Marlie Huijer praat ik straks over de verschillende manieren om niet zwanger te raken. En als je toch wordt, hoe belangrijk het is dat je als vrouw een zwangerschap kan afbreken. En daarbij zouden we het misschien vaker over de zogenoemde ontvruchtingspil moeten hebben. Maar nu eerst, ook wel even lekker, muziek. KRO en CRV. Platen van spraakmakers. Want al dat gepraat, mevrouw Huijer. We hebben gevraagd of u een plaat mee wil meenemen. Wat is het geworden? Wat heeft u meegebracht? Little Sister van Rufus Wainwright. Oké. En waarom? Ik ben heel erg dol op de muziek van Rufus Wainwright. En dit liedje gaat over zijn zus, vermoedelijk Martha Wainwright, ook zangeres. Ja. En hij zingt daar dat ze samen achter de piano zitten en plots ben je een paar eeuwen terug. En de boodschap is steeds van ja, de geschiedenis is aan mijn kant, van mij als man, van mij als jongen. En als vrouw moet je af en toe toch je heupen als veevoer gebruiken en van alles en nog wat doen om te bereiken wat ik als man bereikt heb. En dat doet hij op een humoristische manier. Ja, ik ga even nadenken over de zinsnede je heupen als veevoer gebruiken. Ja, dus je verkoopt je via het bed. Ja. Nou, we gaan luisteren. Die komt hoger op via het bed. Via Rufus Wainwright ook. Dank je. Little sister, come and sit beside me. Beside me. And we'll play a tune on this old piano. Just for a while, just for a while, just for a while, till your hair becomes a powdered wig and I become a total bastard. Feet that hardly reach the pedal, shown to a tremulous shadow of a history is on my side. So complain, have no shame, and remember that your brother is a boy. Though it seems the stakes contain some integrity, me I feel it still is based on good old as far as still putting your best foot forward. Madam Diddle stack the cover and lit up like Mother Hubbard. But hey, your story is still a gale. So complain, have no shame, and remember that round one for centuries to claim. Follow examples far, no longer a choice. The world be just a ball to pass or gaze upon. And one more thing before we go round again. Let's keep out the thread of home again. Oh, my little sister. Rufus Wainwright met Little Sister. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. 1 op de 11 huishoudens in Nederland kampt met problematische schulden. En ook steeds meer jongeren raken in de problemen. Hoe makkelijk je in de schulden raakt en hoe moeilijk het is om daaruit te komen is te zien in de KRO-NCRV-documentaire Schuld en Boete. Die documentaire laat de industrie erachter zien. Een wereld van schuldopkopers, incassobureaus, deurwaarders, waardoor schulden flink kunnen oplopen, problematisch worden en niet meer op eigen kracht zijn op te lossen. Dus de vraag is, wat moet er veranderen? Daar ga ik het over hebben met Sylvia van de Beek, coördinator vroegsignalering bij Sociaal Wijkteam Zaanstad, die gevolgd werd in die documentaire, en André Moerman, schuldenexpert voor Schuldinfo en jurist. Ja, in die documentaire zien we het verhaal van 5 personen en ze kampten jarenlang met schulden en vertellen wat dat met hun doet. Je was er constant, de hele dagen was je ermee bezig. Dus ja, op een gegeven moment kom je op je werk en dan, ja, je staat je werk te doen, maar je bent niet met je hoofd erbij. Je schrikt je rot en je wordt er heel bloednerveus van. Ja, shit, wat ga ik zo meteen krijgen? Dus elke dag krijg je die schrikmodus. Daar word je echt depressief van die stress. Nou, dan heb je een betaalregeling getroffen en dan ben ik, nou, pff, dat is blij. Weet je, morgen of overmorgen dan heb ik weer licht of wat dan ook. Weet je, wat kan ik wel doen? Nou, dan word je morgens wakker en dan wordt het eerste wat er is. In plaats van dat je een bak koffie pakt of wat dan ook, wordt het aan de deur gebeld. Staat er weer een deurwaarder voor de deur. Je kunt niet meer eten, of je kunt niet meer dit doen, of niet dat meer doen. Ja, dat heeft je toch 10 jaar lang begeleid. Schaamte, oordeel, eenzaamheid zijn 3 factoren die echt meespelen. Ja, Sylvia, een fragment uit die documentaire die vanavond op NPO 2 om 8:45 te horen is. We hoorden dus wat de impact van schulden kunnen zijn. Is dat ook wat jij ziet bij mensen die jij bijstaat? Ja, zeker. Mensen die al bij ons, bij de wijkteams in Zaanstad komen met schulden. Ja, die hebben al zo'n traject met allerlei deurwaarders en stress en geldzorgen en de angst om geen boodschappen meer te kunnen doen, om 's avonds te kunnen eten. En ja, die zijn gewoon ten einde raad. Ja. Echt ten einde raad. Ja, we zien in die documentaire voorbeelden van mensen die, ik zei dat al eerder, die 15 jaar in de schulden zaten. Iemand anders was na 19 jaar pas schuldenvrij. André Boerman, is dat eigenlijk representatief? Hoe ziet een, om even het beeld te krijgen, een gemiddeld schuldenpakket eruit? Want het is vaak een pakket. Ja, het is moeilijk om in zijn algemeenheid te zeggen hoe dat eruit ziet. Hè. Je kunt wel, als je kijkt naar de mensen die uiteindelijk bij een schuldregeling komen, dan is landelijk bekend dat die bestaat uit 37.000 euro en 13 schuldeisers. Ja. Dus dat is al best behoorlijk groot pakket en dan is het al behoorlijk hoog opgelopen. En dat is ook wel een van de grote problemen, dat de mensen de stap naar schuldhulp niet maken of dat het niet lukt om ze tijdig te bereiken. Ja. En dan worden problemen van kwaad tot erger. Ja, want de praktijk leert dan dat die schuldeisers, hè, en meestal zijn het er meerdere, hoeveel zijn het er vaak? Tot hoeveel kan het oplopen? Hoeveel schuldeisers? Ja. Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan van 2 tot en met 50 bij wijze van. Hè, dat kan van alles zijn. Ja, en die willen dan op een gegeven moment allemaal tegelijkertijd hun geld. En daar gaat het, ja. Die druk wordt dan, die wordt onhoudbaar. Ja, het is zo dat, hè, vorig jaar heb ik samen met Nadja Jongman onderzoek gedaan naar hoe het kan dat die schulden zo hoog oplopen. Mm-hmm. En dat is wel de kern van een van de problemen. Is dat als er meerdere schuldeisers zijn, ja, dat ze elkaar in de weg zitten en dat ze allemaal het maximum willen. En dat is heel kostenopdrijvend. Een soort concurrentiestrijd. wedstrijd, als het ware. Ja, eigenlijk wel. En het wetboek zit zo in elkaar dat je maximaal mag gaan. Hè? Dus je mag gewoon voor je eigen hachie gaan als schuldeiser. Ja. En nou, we hebben bijvoorbeeld uitgerekend dat als je 3 keer 750 euro moet terugbetalen, wat op zich best te doen is, hè, zelfs met een laag inkomen, hè, dan kun je daar... Zou je nog uit kunnen aflossen, komen? Dan ja. ga je dat aflossen. Mm-hmm. Maar als je dat doorrekent en wat er gebeurt als één van die 3 schuldeisers gewoon gaat dagvaarden en vonnis gaat halen, ja. dan schieten de kosten omhoog. En die moeten degene die gedaagd wordt weer betalen. Die moet dat betalen. En dan is de vraag aan die andere 2 schuldeisers, gaan die wachten? Hè, ja. Van totdat die ene klaar is? Nee, dat doen ze natuurlijk niet. Dus die willen of een betalingsregeling. Nou, dat kan eigenlijk niet, want er wordt al beslag op het inkomen gelegd. Ja. Gaan misschien ook dagvaarden. En zo zien we voorbeelden dat die 3 keer 750 euro, die kan bij een aflossing van 60 euro per maand met 8.000 aan kosten verhoogd worden. Zo. En dat kan 15 jaar duren voordat je die 3 keer 750 euro kunt terugbetalen. Ja, dus waar het ooit mee begon. Dus door met een rekenmodel het allemaal uit te rekenen, hebben we inzichtelijk gemaakt hoe idioot het systeem in elkaar zit. Ja, het is een soort zelfversterkend fenomeen. Ja. Ja. Ja. Sylvia van der Beek, wanneer en, want dat is ook belangrijk natuurlijk, hè, wanneer en hoe komen mensen met schulden in beeld bij jullie, bij hulpinstanties? Want jij bent dan coördinator vroegsignalering. Ja, zeker. Wat is vroeg eigenlijk? De vroegsignalering is wanneer mensen betalingsachterstanden hebben. Ik vind het dan ook lastig om dat als schulden te noemen, want dat is dan meteen zo'n zwaar woord. Mm. Maar dat zijn dan betalingsachterstanden, problemen met de betalingen. En dat is meestal dan 2 maanden. En daar gaan wij dan die signalen die krijgen wij van de gemeente. Ja. En dat geldt dan voor de vaste signaalpartners, zoals het water, de elektriciteit, de huur. En, dat zijn signaalpartners. Dat noemen wij signaalpartners. Ja, de instanties die zien iemand betalen. Niet. En die kunnen dus aan de bel trekken. Ja, nou ja, zij zijn verplicht om dat te melden bij de gemeente. Ja. En de gemeente die zet dat door naar onder andere mijn team. Want ik ben dan verantwoordelijk voor 4 wijken in Zaanstad. Mm-hmm. En dan gaan wij actief contact zoeken met die mensen. Om ze eigenlijk de hulp aan te bieden en kenbaar te maken wat er allemaal aan hulp te bieden is bij de wijkteams of bij de gemeente. Ja, want een groot probleem in dit hele verhaal is ook dat mensen vaak laat zelf hulp gaan zoeken. Hè? Ja. En ja. Jij bent van de vroegsignalering. Dat betekent dus dat je nog redelijk op tijd bent. Loop je dan ook bij mensen tegen een muur aan omdat ze zeggen, nou, kom er nog wel uit hoor, dat komt wel goed. Oh ja, zeker. Dat je eigenlijk het verwijt krijgt, je bent te vroeg? Ja, zeker. Maar dat is de kracht van het planten van een zaadje. Want wij blijven dan gewoon aardig. En wij proberen dan de bewoner het gevoel te geven, wij zijn er voor jullie en niet voor de schuldeiser. En heel simpel het achterlaten van een kaartje met de gegevens erop. Mm-hmm. Zodat de bewoner niet naar een algemeen nummer hoeft te bellen of niet lastig hoeft te doen of op te zoeken op internet. Ja. Die kunnen ons dan gewoon rechtstreeks bellen op een 06-nummer. En wij maken heel vaak mee dat mensen mij 4 maanden later pas bellen. Ik had het toen en toen gesproken aan de deur. En ik kom er gewoon niet uit. Kunnen we alsnog een afspraak maken? Ja, dan zijn ze er nog niet aan toe mentaal eigenlijk. Nee, precies. Dan zijn ze er nog niet. Het gaat niet goed. Nee. Terwijl dat wel handig zou zijn. Want het leed is vervolgens niet te overzien. We zien in de documentaire het beeld van mensen met stapels ongeopende brieven natuurlijk. Hè. Dat is heel herkenbaar, denk ik, of niet? Na die 4 maanden bijvoorbeeld. Oh ja, zeker. Dat... zodra de ongeopende post zich op begint te stapelen, wordt de hindernis om te beginnen wordt steeds groter. Ja. En ik heb wel mensen binnen gehad met 2 grote big shoppers vol met ongeopende post. En dan moesten we eerst maar even gaan zitten. Ja, nou even. Oh, dat... Waar begin je? Bij het begin. Ja. Bij de eerste envelop die je eruit haalt. Onderaan de stapel. Nee, dat... voor mezelf heb ik daar inmiddels een systeem in. Ja. En uiteindelijk zijn het 2 big shoppers waar ze mee binnenkomen. Maar de laatste brief eigenlijk van de schuldeisers, die is het allerbelangrijkste. Want daar staat het eindcijfer op. Het laatste cijfer. Ja, dus de meest recente envelop. Recente envelop. En die moet je er tussenuit zien te halen. Ja, en dan wordt ook meteen duidelijk hoe schuldeisers de bewoners onder druk kunnen zetten met iedere dag weer post en mails en belletjes. Ja, en dat is waar ook een hoop van de stress vandaan komt. Van het soort van stalken van de verschillende schuldeisers. Ja, ja. En dat is het. Hè? Dat is die, die kracht of die dynamiek die daar dan achter zit. Ja, zeker. Want iedereen wil zijn geld terug. En het liefst ook nog een beetje eraan verdienen als het kan. Daar komen we zo op terug. Maar Sylvia, jij houdt je ook bezig met een project voor jongeren met schulden. Hè? Zeker. En die doelgroep verdient extra aandacht. Waarom? Zeker. Hoe gaan zij met schulden om? Is dat anders dan bij de groep die we in deze documentaire zien? Namelijk volwassen mensen? Nou ja, wij zien voornamelijk bij de jongeren zien wij gewoon andere schulden. En Nou ja, we zijn natuurlijk best wel een maatschappij die heel, nou ja, die best wel makkelijk omgaat met bijvoorbeeld het lenen van geld. En vroeger, ik ben nog opgevoed met mijn moeder zei, wanneer je geld uit wil geven, dan zul je er eerst iets voor moeten doen. En je kunt geen geld uitgeven wat je niet hebt. Nou ja, dat is in deze tijd merk ik gewoon dat het anders is. Het zijn leaseauto's, het zijn telefoonabonnementen, het zijn abonnementen op van alles wat ze leuk vinden om te kopen. Ja. Dingen kopen met achteraf betalen. Nou ja, dat, nou ja, er zijn verschillende postorderbedrijven die achteraf kunnen betalen. Het is verschrikkelijk. Ja, dat, ja, en dat loopt op. Dat geldt ook voor volwassenen, hè? Ja, dat geldt ook voor volwassenen. Alleen je ziet dat de jongeren daar toch gevoeliger voor zijn. Ja, ja. Voor ja. De nieuwe spijkerbroek en de dure spijkerbroek en het paar schoenen. En wanneer ze aan de andere kant van mijn tafel komen te zitten, dan zie ik heel vaak een duur pakje sigaretten en de nageltjes gedaan en tassen van bepaalde merken. Dan denk ik, nou, ja, die hebben iets meer de neiging ook om misschien om korte termijn te denken. Zeer korte termijn, ja. Nou gaat het in die documentaire dus ook over de industrie achter die schulden. Hoe kleine schulden snel kunnen oplopen, meneer Moeman. U zei dat net al, hè, door boetes, aanmaningen, een deurwaarder die langskomt, er komt een rechtszaak en al die kosten zijn al vaak voor degene die juist in die schulden zit. Wie verdienen er allemaal aan die schulden? Kunnen we dat even in kaart brengen? Nou, dat zijn incassobureaus natuurlijk. Hè? Ja. Die worden ingeschakeld en die brengen incassokosten in rekening. Deurwaarders brengen nog extra kosten in rekening, deurwaarderskosten. De rechtbank krijgt griffierecht. Bewindvoerders krijgen salaris als mensen onder bewind moeten. Nou, schuldhulpverleners verdienen eraan. Dat is natuurlijk eigenlijk, ja, alles bij elkaar opgeteld, is het een heel groot circus geworden. Een groot circus, maar is het echt een cynisch systeem? Of is het gewoon iedereen denkt aan zichzelf en kan het eigenlijk geen zak schelen hoe het met die mensen gaat? Nou, nee hoor, ik denk, want ik ben er een beetje boven gaan hangen. Hè, van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Zit er echt een strategie achter? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het systeem zelf zo in elkaar zit, dat je maximaal kunt gaan en ook moet gaan. Hè, want als jij het niet doet, dan doet een ander het wel. En dat veroorzaakt dus heel veel extra kosten. En dat systeem moet dus veranderd worden. Dus het is niet zo dat iedereen heel kwaadwillend is en uit is op allemaal geld verdienen eraan. Tuurlijk, ze willen daar een boterham aan verdienen. Maar het probleem zit er veel meer in dat individuele schuldeisers maximaal mogen innen. Ja. En voor hun eigen hachje moeten gaan. En dat je als eerste moet zorgen dat je je geld krijgt. Want anders dan sla je de plank misschien mis. Daar zit meer de kern van het probleem. Ja, ja, dat zou er eigenlijk anders moeten. Want je krijgt toch ook wel een beetje de indruk dat het een soort bijna verdienmodel is. Ja, tuurlijk. Dat iemand die schulden heeft interessant is. Nee, dat is zeker zo. En er wordt ook natuurlijk aan verdiend. En er zijn ook excessen in. Hè, bijvoorbeeld het opkopen van schulden. Bijvoorbeeld, hè. Dan wordt een schuld gekocht. En met die schuld, als je die gekocht hebt en die probeer je te innen, dan probeer je daar extra aan te verdienen. Dat komt allemaal voor natuurlijk. Ja, nou, dat noem ik toch vrij cynisch, of niet? Dat is zeker cynisch, ja. Marlie Huijer? Ja, ik zou eigenlijk een vraag aan jullie beiden willen voorleggen. Er is een traditie, met name in de katholieke kerk, om eens in de 50 jaar alle schulden kwijt te schelden. En dat komt nog uit het Oude Testament, van 7 keer 7 Sabbat en dan 1 jaar alle schulden kwijt schelden. Zou dat ook in een seculiere omgeving kunnen? Dat je gewoon eens in dezelfde tijd zegt, we gaan nu alles kwijtschelden. Al is het maar omdat degene die de schulden aangaat altijd in een minder machtige positie zit dan de mensen die geld hebben. En het ook goed is om mensen weer een nieuwe kans te geven. Ja, ik vind die wel ingewikkeld. Het is nu zo dat er wel allerlei mogelijkheden zijn om van je schulden af te komen. Dat is de gemeentelijke schuldhulpverlening, de wettelijke schuldsanering. Dat je binnen 18 maanden, na 18 maanden aflossen, de rest kwijtgescholden wordt. Dat is eigenlijk ook een vorm daarvan. Maar goed, daar gelden wel allerlei voorwaarden aan. Dat je budget moet aanpassen, dat je maximaal je inkomen moet verwerven. En gewoon kwijtschelden, hè, zonder extra voorwaarden, dat vind ik persoonlijk ver gaan. Want dan begint het misschien weer opnieuw. Hè. Is het ook zo ingewikkeld, hè, om dat kwijtschelden, om dat door te voeren, omdat er zoveel partijen bij zijn betrokken op een gegeven moment? Die moet je dan allemaal op één lijn zien te krijgen, toch? Als het gaat. Ja, die doet een voorstel en dan moeten ze allemaal mee instemmen. Ja, en als dat niet lukt, dan zijn er nog weer wettelijke maatregelen. Want iemand die in de schulden zit, is een soort taart. En er zijn allerlei puntjes waar verschillende partijen recht op hebben. Dus dan moet je daar op één lijn over op de een of andere manier zien. Dat is zoals het nu is. En in het als je naar de rechter gaat, dan zegt die rechter gewoon, nou, we gaan alles kwijtschelden. Dus daar zijn op zich wel systemen voor. Ja. Zou de schuldeiser wel voorzichtiger kunnen maken en niet al te makkelijk heel veel geld aan een ander te lenen. Ja. Sylvia van der Beek, wat jij probeert is ook betalingsregelingen. Hè? Hoe gaat dat met mensen die in de schulden zitten? En hoe reageren al die andere partijen die dus allemaal een belang hebben? Hoe reageren die daarop op zo'n voorstel? Nou, dat zijn eigenlijk twee verschillende antwoorden die ik hierop kan geven. Ja. Want ik merk dat mensen bijvoorbeeld thuis, voordat ze hulp zoeken, zelf vaak al betalingsregelingen proberen te treffen. En dan gaan ze bellen met een organisatie en dan hebben ze bijvoorbeeld een huur van €600. Lopen ze 1 maand achter. Ja. En dan zegt degene aan de andere kant van de telefoon, zullen we dat dan maar in 2 keer doen? Nou ja, die bewoner is al lang blij dat er een afspraak op tafel ligt. Want dan stoppen de brieven en de dreigementen eventjes en het gestalk. Nou, en €300 is misschien behapbaarder, hè, om op te hoesten dan. Ja, maar de €600 moet de volgende maand ook opgehoest worden. Ja. En wanneer je vorige maand de €600 niet kon betalen en je moet de volgende maand en die maand daarna moet je dus 600 plus 300 betalen. Ja. Dan vraag ik mij af, degene aan de andere kant van de telefoon bij de woningcorporatie, zullen we niet eventjes een meer reële betalingsregeling proberen te vinden, wat ervoor zorgt dat het ook daadwerkelijk betaald gaat worden. Ja, ja, en die, ik zeg nu natuurlijk de woningcorporatie, maar zo zijn er heel veel bedrijven. En die bereidwillendheid om mee te denken, die is maar weinig bedrijven gegeven. Ja, ja. En dan merk ik dat mensen. Maar even, die, als ik even in hun stoel ga zitten, als we dat bij iedereen gaan doen, hè, dan is op een gegeven moment het einde ook zoek natuurlijk, toch? Ik bedoel, we hebben afspraken, we zijn bedrijven afgesproken. Ja, ik weet niet of het zo effectief is, maar ik snap op zich de redenering wel, toch? Als je dan is het einde is zoek op een gegeven moment. Misschien aan de ene kant, wel, maar wanneer iemand de huur al niet kan betalen, dan is de vraag misschien reëler om te vragen, hoe komt het dat u de huur niet heeft kunnen betalen? Ja. En wij hebben bijvoorbeeld contact met een sociaal wijkteam of met uw gemeente, en kunt u dan daar niet eens contact mee opnemen om mensen verder te helpen? Ja. Want een betalingsregeling die van tevoren al gedoemd is te mislukken, dat zorgt alleen maar voor nog meer problemen. En dan gaat uiteindelijk de hele €900 niet betaald worden. Nee. Terwijl wanneer ze dan maanden later bij ons komen, dan gaan wij proberen te bemiddelen met de verschillende schuldeisers. En dan kan het wel. Ja. Meneer Moerman, het huidige systeem is complex. En zo complex dat het alsmaar een soort van zwellend lichaam is, die schulden, die hele schuldenproblematiek, waar heel veel instanties dus bij betrokken zijn. Kan het eenvoudiger? En hoe zou dat dan moeten? Nou, we hebben in ons onderzoek, schulden klein houden, hebben we een aantal incasso-instrumenten ontwikkeld, waarbij het uitgangspunt is dat je bij innen van schulden naar het totaalplaatje moet kijken. Dus niet alleen naar je eigen schuld, maar ook naar de andere schulden die er zijn, en dat je daar rekening mee moet houden. Dus wat wij graag willen is dat een deurwaarder, op het moment dat hij een opdracht krijgt om een schuld te innen, dat de eerste volgende vraag is dat hij dan stelt, is: zijn er nog andere schulden? En welke schulden zijn dat dan? En zal ik een betaalplan opstellen om de afloscapaciteit, stel dat iemand €100 kan missen per maand, dat we die €100 gaan verdelen, en niet dat ik die €100 alleen voor die ene schuldeiser ga benutten. Ja. Nou, dat klinkt eenvoudig. Er zijn een aantal wetsaanpassingen voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Want dan wil je namelijk ook dat als een schuldeiser toch naar de rechter gaat, dat die rechter gaat zeggen, ja, maar je had hier niet hoeven te komen. Je had gewoon mee moeten gaan in die regeling. Hè? Ja. Dus dat moet wel. Nou, en ik ben hoopvol, want vlak voor het zomerreces is er een brief naar de Tweede Kamer gegaan door minister Weerwind en Schouten, waarbij eigenlijk een soort van, ja, het is een soort contourenschets voor een nieuw incassostelsel, waarin eigenlijk al die ideeën uit ons onderzoek instaan. En het is nu eigenlijk gewoon aan het nieuwe kabinet om dat te omarmen en in te voeren. Want dan betekent namelijk dat je in een veel eerder stadium, dus niet die woningbouwvereniging die zegt, die 600 in twee termijnen. Nee, je moet meegaan in een totaalplaatje. Daar kom je, voorkom je heel veel ellende mee. De komende tijd is er bij KRO en NCRV extra aandacht voor het thema schulden. De documentaire Schuld en Boete is vanavond dus om 8:45 te zien op NPO 2. André Moerman, schuldenexpert voor schuldinfo en jurist. En Sylvia van der Beek, coördinator vroeg signalering bij Sociaal Wijkteam Zaanstad. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Als het aan de directie van het Zuiderlandziekenhuis in Heerlen ligt, verdwijnt de spoedeisende hulp, het geboortecentrum en de IC naar Geleen. En veel inwoners maken zich daarom zorgen. We hebben heel veel oudere mensen hier in deze regio. Ja, dit kan gewoon niet. 5 dagen. Ook de huisartsen zien niks in het plan. Het plan wat nu ter tafel ligt is een dwaasplan en kent alleen maar verliezers. Deze week parkeert 5 dagen de gele Radio 1-bus in Heerlen. En ik praat met de inwoners, de artsen en de medewerkers van het ziekenhuis. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Om biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Om. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Het Prinsengrachtconcert verrast, verbindt en ontroert. Wilt u klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken en jong talent een uniek podium bieden? Schenk dan aan Stichting Prinsengrachtconcert. Kom dichter bij de magie van kunst bij de Vrije Academie. Beleef de verhalen, ontmoet de kunstenaars. Volg de introductie kunstgeschiedenis bij de Vrije Academie. Op 30 locaties en online. Schrijf je nu in op vrijeacademie.nl. Meer informatie over schenken aan Prinsengrachtconcert? Kijk op prinsengrachtconcert.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Carl-Johan de Zwart. Al heel lang wordt er gewerkt aan een middel om zwangerschappen af te breken. Vroeger werd die de abortuspil genoemd. Nu spreken we bijvoorbeeld van de ontvruchtingspil. Het is in ieder geval een aantrekkelijk alternatief voor de ingrijpende abortus. Nu eerst, het kabinet praat voor het eerst over de miljoenennota. Daar hoort u meer over in het NOS Journaal met Sit van der Linde. In het Katshuis in Den Haag is het kabinet bijeen voor de eerste begrotingsraad. Daarin onderhandelen ministers over de verdeling van het geld voor volgend jaar. De afspraken moeten uiteindelijk worden vastgelegd in de miljoenennota. Die wordt op Prinsjesdag gepresenteerd. In de Democratische Republiek Congo worden nog veel mensen vermist na een bootongeluk afgelopen weekend. De boot waarop ze voeren botste op een ander schip en zonk. Correspondent Alice van Gelder, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kon dat zo misgaan? Ja, die boot zou in het donker op weg zijn geweest over de Lucchini-rivier en het raakte onder water iets van hout. En volgens persbureau AP zou dat inderdaad een gezonken boot zijn geweest. En daarna is deze boot gekapseisd. We hebben niet heel veel informatie om het allemaal te verifiëren, want het is een zeer afgelegen gebied. En dat is dus ook de reden dat we er nu pas over horen, terwijl het dit weekend gebeurde. Ja, wat weten we over de opvarenden? Er zouden heel veel mensen op die boot hebben gezeten. Zwaar overbeladen zijn. Er wordt gesproken over honderden, misschien wel 300. Ik moet zeggen, het wordt vaak niet precies bijgehouden hoeveel mensen aan boord gaan van dit soort schepen. Wat de autoriteiten hebben laten weten is dat ze ruim 40 mensen uit het water hebben kunnen redden. Maar dat er zeker 20 mensen zijn omgekomen. Daar zou ook een baby bij geweest zijn. Maar als je dus kijkt dat er honderden mensen aan boord geweest zouden zijn, dan zal dat dodental dus nog wel verder oplopen. Ja, dus het kan nog een veel groter ongeluk zijn geweest als dat we nu weten. Hoe uitzonderlijk is dit ongeluk in Congo? Niet heel uitzonderlijk, helaas. Er zijn veel vaker van dit soort ongelukken op het water met heel veel doden. In juni bijvoorbeeld nog kwamen zeker 80 mensen om het leven. En de autoriteiten in Congo zeggen, we waarschuwen constant om niet 's nachts te varen. Maar in dit deel van het land zijn rivieren vaak de enige manier om van A naar B te komen. Er zijn weinig wegen en als die er al zijn, dan heb je een hele goede auto nodig. Dat is voor de arme mensen op het platteland niet weggelegd. Dus die rivieren zijn dan de enige manier. Maar helaas gaat er dus wel vaak mis. Dankjewel, Afrika-correspondent Alice van Gelder. Russische autoriteiten zeggen dat in de buurt van Moskou vannacht 11 Oekraïense drones zijn neergehaald. In totaal zouden er 45 drones in het Russische luchtruim onderschept zijn, het leeuwendeel in de regio Bryansk. De autoriteiten spreken van een van de grootste aanvallen sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Een visrestaurant in het centrum van Breda is vannacht verwoest door een explosie. De politie denkt dat er een explosief naar binnen is gegooid. De schade is enorm. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit. Niemand raakte gewond. Er is onrust over de steun van Duitsland aan Oekraïne. Volgens de Duitse minister van Financiën is er geen geld voor extra hulp aan Oekraïne. Dit jaar geeft Duitsland 8 miljard euro. Volgend jaar halveert dat bedrag. De regering benadrukt dat de steun gewoon doorgaat. Bij een busongeluk in Iran zijn zeker 28 pelgrims om het leven gekomen. Ook zijn er 23 gewonden. Volgens staatsmedia begraven de remmen het. De pelgrims kwamen uit Pakistan en waren onderweg naar Irak. Opnieuw problemen bij vliegtuigbouwer Boeing. Het bedrijf heeft de testvluchten met het nieuwe toestel 777X gestaakt, omdat het eerste vliegtuig terugkwam met scheurtjes. Het nieuwe model moest jaren geleden al op de markt komen, maar de bouw- en testfase kende veel tegenslagen. Het is het zoveelste probleem voor Boeing, zegt economieredacteur Ruben Eg. Het kwam aan de oppervlakte na twee dodelijke crashes met twee 737 MAX-toestellen. Daar waren toen problemen met een veiligheidssysteem. Nou, er werd allemaal beloofd van dit gaan we zo snel mogelijk oplossen. Maar ja, dat gebeurde allemaal maar niet. Ondertussen waren er ook problemen met andere toestellen. Losbrekende deuren, wielen die eraf vallen, bouten die afbreken, stoelen die naar voren schieten. Ja, en dan wil Boeing ook nog meedoen in de ruimterace van commerciële bedrijven. Er zijn een aantal astronauten met een eerste Boeing Starliner naar het ISS geschoten. En die zitten daar nu 8 maanden vast vanwege problemen met hun ruimteschip. En mogelijk moet zelfs concurrent SpaceX ze terug gaan brengen. Dus ja, het zit allemaal niet bepaald mee. Maar ja, als je dit allemaal bij elkaar optelt, zijn de problemen toch echt wel structureel bij Boeing. 1 op de 10 boeren in de bovenste helft van het land is wel eens benaderd door vermoedelijke criminelen, zegt boerenorganisatie LTO Noord na een enquête onder 480 boeren en tuinders. De criminelen willen vaak een stal of schuur huren in het buitengebied. Volgens LTO Noord voel je vaak wel aan dat er iets niet in de haak is als je wordt benaderd. Meestal hebben de mensen toch wel een soort van onderbuikgevoel van, ik weet niet, het is een raar verhaal of een raar type. Of als je dan een huurcontract wil op laten stellen dat ze geen origineel legitimatiebewijs hebben. Of zeggen ik ga de sloten veranderen of ik wil van alles verbouwen in de stal of in de schuur. Ja, dan moet je achter je oren krabben en daar eigenlijk niet op ingaan. Een derde van de boeren heeft wel eens het vermoeden gehad dat er drugscriminaliteit was in de omgeving. Schrijver en cabaretier Paulien Cornelissen annuleert haar nieuwe theatervoorstelling omdat ze wordt behandeld voor kanker. Op Instagram laat Cornelissen weten dat ze zich gaat richten op haar herstel en de rust op gaat zoeken met haar gezin. Mensen die al kaartjes hebben voor de voorstelling Komma kunnen hun geld terugkrijgen. Het weer, vanochtend in het noorden nog een bui. Vanmiddag overal droog en zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen is het warmer, dan kan het maximaal 24 graden worden bij een stevige zuidwestenwind. En na het weer, traditiegetrouw, het verkeer met Tim Schaap. Jazeker, hier en daar rijdt het helaas wat langzamer. Ik heb twee files die opvallen. Allereerst de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Voorst, 11 kilometer met een half uur extra. Komt door gekantelde vrachtwagen. Eén rijstrook is dicht. Omrijden kan via Almelo en Zwolle over de A35. En ook nog nieuws over de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Culemborg ook een ongeluk. De weg is weer vrij, maar er staat nog wel ongeveer 40 minuten aan file. Vanaf Nieuwegein-Zuid, 7 kilometer. Daarom alsnog het advies om te rijden. Kan via Gorkum over de A27 en de A15. Ster. Nu ook van de makers van Zorgkiezer. Energiekiezer. Vergelijk, kies, bespaar. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Energiekiezer helpt je met kiezen en besparen op je energierekening. Wij vergelijken onafhankelijk alle aanbieders. En jij kiest de beste deal. Zo bespaar je al snel honderden euro's. Kies voor energiekiezer.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Alleen bij Energiekiezer, Bolbon of Powerbank bij je overstap. Kies voor energiekiezer.nl. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn, 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Terre des Hommes biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Terre des Hommes. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open 035.nl. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Doe jij het ook? Ja, elke vrijdag, vaste prik. Doe jij het ook? Kan niet zonder. En dat op mijn leeftijd. Doe jij het ook? Tuurlijk. En zonder douche, weer door. Doe jij het al? 1 keer per week 20 minuten trainen bij Fit20. Gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Doe jij het ook? Fit in 20 minuten per week. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Het is ruim 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: een lid van een carnavalsvereniging uit Den Bosch heeft een taakstraf gekregen omdat hij een agent met wat voor voorwerp had geslagen. Tegen 11:30, niet zo ingewikkelde antwoord. Net spraken wij met Sylvia van de Beek, coördinator vroegsignalering bij Sociaal Wijkteam Zaanstad, en André Boerman, schuldenexpert voor schuldinfo en jurist over het voorkomen van en het omgaan met langlopende schulden. Nu gaan we het hebben over de allround pill, de ontvruchtingspil ook wel genoemd. De abortuspil. In 1970 stonden de krantenkoppen er vol mee. Maar toch weten nog weinig mensen van het bestaan van die pil. Tijd om daar verandering in te brengen, volgens mijn spraakmaker Marlie Huijer. Zij is filosoof en Trudy de Hu, hoogleraar wetenschapsonderzoek en schrijfster. Ook welkom. Trudy, er werd al naar gezocht in de oudheid. Hè? In de jaren 70 bleek het dan eindelijk zover. Er bleek een veilig stofje te bestaan om het abortusprobleem in één klap op te lossen. Wauw. Ja, die krantenkop was heel bijzonder. Hè? Abortusprobleem opgelost met die pil. Dat was het Dagblad van het Noorden overigens. Vindt wel leuk, een regionale krant. Ja. Maar ook de Telegraaf en zo, allemaal juichten ze. We zijn van het abortusprobleem af. Dat impliceerde, het gebruik van die pil is geen abortus. Ja. Maar toen kwamen christelijke kranten en die schreven wel degelijk abortus. Ook van die grote koppen. Ja, precies. Want je zou zeggen op dat moment, nou, goede ontwikkeling. Want veel vrouwen raakten nou, gewond bij het plegen van een abortus. Hè? Zo kun je het gewoon stellen, toch? Maar zo makkelijk ging het allemaal niet, hè, met de ontwikkeling daarvan verder. Nee, overigens, ja, het plegen van abortus, daar gaan er bij mij altijd haartjes overeind staan. Want je pleegt een misdaad. Hè? Je pleegt geen medische ingreep. Waarom ging het zo makkelijk allemaal niet? Omdat in de jaren 80 en 70 werd de nieuwe abortuswet voorbereid. En wij denken allemaal, die was heel bevrijdend. Dat was die in zekere zin. Maar de toenmalige katholieke minister van Acht, die zei, deze wet dient vooral om de praktijk tegen te gaan. Dus er waren in die tijd al klinieken waar artsen de vrouwen hielpen. En er waren vrouwen die het heft in eigen hand hadden genomen. Ja. Onder andere met dat stofje. Ja. En die wet, die bepaalde dat dat allemaal enorm aan regels gebonden moest worden. Dus in zekere zin heeft die wet vrijheden van vrouwen beperkt. Ja, eigenlijk heeft hij het proces tegengehouden. Marlie Huijer, het is een thema waar u ook decennia lang mee bezig bent. Hè? U was zelfs getuige van de, nou, je kunt wel zeggen, vermaarde abortusdemonstratie in 1980. U werkte destijds in het ziekenhuis en u wilde daar inderdaad per se bij zijn. Hoe ging dat toen? Ik was toen co-assistent in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem. En daar werden abortussen gedaan, zogenaamd op medische indicatie. Ja. Maar dat was ook op sociale indicatie, omdat vrouwen gewoon die zwangerschap niet wilden. En ik dacht dus van, nou, dit is een omgeving waar je gerust kunt praten over die vrouwenstaking. Ja. En ik heb dus voorgesteld dat wij daar als co-assistenten heen zouden gaan. En vervolgens deed ik dat dus ook. En de ochtend daarna werd ik door een medestudent bij de bushalte opgehaald. Zorg dat je je ziek meldt, want ze zijn woedend dat je naar die staking gegaan bent. Wat mij sprakeloos maakte, want ik dacht, hè? Maar wij hebben, het gebeurt hier in het ziekenhuis. Waarom zou je dit niet gewoon als een recht van vrouwen zien, waar vrouwen de vrijheid toe moeten hebben? Vrouwen horen zelf te beslissen wanneer ze zwanger worden, hoeveel kinderen ze willen, met wie ze dat willen. Die vrijheid die zou er toch gewoon langzaam maar zeker zou je zeggen, zijn. Maar zover was men nog niet dan blijkbaar op dat moment. Op dit moment wordt die abortuspil alleen verstrekt door een arts die werkt bij een abortuskliniek of een ziekenhuis met een speciale vergunning. Hè. Niet voor 1 januari 2025 mogen huisartsen die abortuspil zonder vergunning ook echt verstrekken. De WHO schreef in 2014 het Clinical Practice Handbook for Safe Abortion. En daarin adviseerden ze toen al dat abortus door middel van een abortuspil, ik noem hem toch even zo, met het middel misoprostol, zeg ik dat goed, dat gewoon veilig is. Mifepriston en misoprostol, het is inderdaad ingewikkeld. Ja, lastige bijna termen. Niet te onthouden. Nee. Het zijn dus twee pillen in één. Als je echt over abortuspil praat, hè, als er echt al een ingenestelde eicel is. Want leg even uit, hoe werkt die pil? Of eigenlijk zijn er twee bestanddelen. Hoe werkt dat? Hoe gaat het? De een is om de baarmoedermond te verwijden. En de andere die helpt het proces verder om de zwangerschap echt helemaal af te stoten. Maar daarom praten we ook van allround pil en ontvruchtingspil. Want als je mifepriston, een van die twee, in een hele kleine dosis wekelijks slikt, dan kan dat kan die functioneren als anticonceptiepil, maar dan niet met de hormonen van de reguliere anticonceptiepil. Wat een nadeel is bij de gewone pil voor veel vrouwen. Veel vrouwen, veel bijwerkingen. Ja. Veel bijwerkingen worden aan toegeschreven. En dan is het niet zo vreselijk belangrijk of er nou al een zaadcel in dat eicelletje is beland of niet. Dat net als toen vrouwen nog in eeuwenlang hebben ze nooit geweten wanneer ze precies zwanger waren, want er waren geen zwangerschapstests. Nee. En dan hadden ze middelen om de menstruatie op te wekken. Ja. Nou, dit kan dat eeuwenoude gewoonte van je menstruatie opwekken, zonder dat dat meteen abortus wordt genoemd. Mm-hmm. Wat een hele zware term is. Ja. Women on Waves met Rebecca Grompers en Gunilla Kleiver, dat zijn de grote initiatiefnemers. Die zijn nu een grote test aan het doen. Ja. Met een klein beetje mifepriston, 50 milligram. Oké, en dat heeft dezelfde werking als als het gaat om het voorkomen van zwangerschappen, als de anticonceptiepil zoals we die nu kennen. Ja, en ook misschien, wanneer tel je als zwanger? Ben je al zwanger als er een zaadcel in die eicel zit? Of moet die eicel zijn ingenesteld? Dus en wat tel je dan als een abortus? Ja. Moet die eicel dan zijn ingenesteld? Of is dat daarvoor al? Vandaar dat we ook zoeken naar een andere term. Ja, maar dat zijn ook vragen waar de antwoorden nogal vanuit de verschillende groepen in de samenleving ook verschillen, toch? En zolang je dat niet helder en eenduidig hebt. Je krijgt het niet helder en eenduidig. Je moet daar knoop over doorhakken. Ja. En dan moet je kijken naar het belang van de vrouw, vooral. Want verplaats je eens even. We zeggen wel eens, die vrouw die wil die zwangerschap niet. Maar formuleer het eens even anders. Een gedwongen zwangerschap doorstaan. Mm-hmm. Gedwongen zwanger zijn, 9 maanden lang en dan een bevalling. Er zijn vrouwen die dat als een verkrachting van 9 maanden beschrijven. Je kunt het ook gedwongen arbeid, het is zware arbeid. Ja. Arbeid doe je alleen zware arbeid als er een beloning voor jezelf op staat. En anders noemen we dat, in alle andere gevallen noemen we dat slavernij. Ja. Ja, en je moet je realiseren dat als je de legale abortusweg afsluit... Mm-hmm. En dat zie je in Amerika nu. Er is het federale recht op abortus is 2 jaar geleden teruggedraaid. Dus er zijn allerlei staten waar je nu geen toegang tot abortus hebt. Onmiddellijk neemt het aantal illegale abortussen toe. En daarmee alle risico's voor vrouwen. Ja. En dat is ook reden voor de World Health Organization... om in 2019 al te zeggen... geef dat middel mifepriston, geef dat vrij. Ja. Want het geeft zoveel zelfbeschikking aan vrouwen zelf. Dat snap ik, maar het wordt nog onderzocht. Begrijp ik net, door Women on Waves toch eigenlijk, hè, hoe dat dan gaat. Maar we hebben het over 50 milligram, ik geloof 200 milligram. Dat is dan hier... is je onderdeel van de abortus. Precies, ja. Maar die 50 milligram, dan is het die anticonceptiewerking in wezen, toch? Ja, of toch ook een ontvruchtingspil. Het kan zijn dat er dan een bevruchting is geweest. Ja, precies. Maar wat ik me afvroeg is, dat wordt dus nog onderzocht. Weten we eigenlijk precies op echt de lange termijn wat de consequenties zijn? Zitten er eventuele bijwerkingen bij? Zoals we weten, die zitten er bij de pil wel. Weten we alles van deze manier van anticonceptie dan al? Het is al onderzocht. En vrouwen ervoeren geen of nauwelijks bijwerkingen. Nee. Ja, je onderzoekt het nog een keer en nog een keer. Dat is ook bijna is onderzoek ook een politiek instrument. Anders krijg je het er nooit doorheen. Dus je mm-hmm. moet onderzoek blijven doen. Ja. En tegelijk geldt, er is geen... bij geen enkele pil, tenzij die al vele, vele jaren op de markt is... weet je alles over bijwerkingen. Nee. En stel je gebruikt het als anticonceptie, hè? Dus dat stofje... Eén keer per week. Eén keer per week moet je dan een pil nemen. Ja. En dan de menstruatie, hoe werkt dat dan? Is dat ook nog 1 keer per maand of is dat dan ook... Een lichte menstruatie, 1 keer per maand. Geen pijn in de borsten, dus de menstruatie is ook gemakkelijker. Ja. Eén dag. Dat is toch raar, wat je zou zeggen, dit heeft alleen maar voordelen, toch? Vrouwen hebben meer vrijheid, het is maar wekelijks gebruikt... er ontstaan geen ongewenste zwangerschappen... en de duur van de menstruatie is ook nog eens een keer korter. Super, hè? Ja. Maar en zodra je onveilig gevreden hebt, kun je die dosis ophogen... waardoor je dus al voordat je verwacht zwanger zou... de zwangerschapstest positief is, al iets kunt doen. Maar hoeft de dosis er niet voor op te hogen. Je kunt gewoon die 50 milligram. Oké, maar waarom dan toch die aarzeling? Waarom is het er nog niet? Het heet abortuspil. Wow, heel zwaar woord. Oh, dus we moeten de term veranderen. Abortus is beladen met misdaad. Je hoort het al in abortus plegen. Abortus is een afkorting van abortus provocatus criminalis. Ja. Dus maar het heeft die lading moet eraf. Dat is het eigenlijk dan, van die term ook. Ja. Ja. Maar het heeft ook wel te maken met de huidige politiek. Als je kijkt, dat ziet dat wereldwijd de democratieën minder sterk worden. Ja. En dat alle rechtsradicale partijen inzetten op familiepolitiek. En daarmee op het terugdraaien van rechten van vrouwen op zelfbeschikking. Dan snap je dat dit ook echt een politiek onderwerp is. En dat het niet voor niks is dat bijvoorbeeld Kamala Harris inzet op die vrijheid van vrouwen om over hun eigen voortplanting te beslissen. Dat zou dus wel beslissend kunnen zijn bij deze verkiezingen, toch? Ja, want het opvallende is dat de meerderheid van de Amerikanen is voor het abortusrecht. Dus het is heel wonderlijk dat die rechts, dat de Republikeinen meegaan in die familiepolitiek. Ja. Nou is het zo dat huisartsen, want er is in 2022 een wetsvoorstel aangenomen dat huisartsen deze pil mogen voorschrijven. Dan hebben we het over het abortuspil, hè? Ja. De beide pillen. Ja, precies. Ja. Maar dat zou dan pas in 2025 gebeuren. Sommige huisartsen geven aan dat een dergelijke hulpvraag niet past binnen de beperkte consulttijd. Met andere woorden, het kost het te veel werk. nu op dit moment. En die ruimte hebben ze niet. Wat zegt die reactie u? Huisartsen zijn overwerkt, hè? Huisartsen zijn echt overvraagd, dat is waar. Maar dan, ik denk steeds... Maar ik proef uit jullie verhaal dat het vrij makkelijk toepasbaar is. Ja, ik denk dat het één keer heel goed uitleggen is. Maar dat moet je eigenlijk met de pil ook. En als je eenmaal weet hoe het werkt, dat vrouwen echt prima in staat zijn om hier zelf, om dit zelf toe te dienen. Ja. In artikel 11 van de grondwet staat dat ieder mens het recht heeft om te beslissen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. Maar zodra vrouwen bevrucht zijn, is dat recht blijkbaar minder belangrijk. Dat is eigenlijk wel heel wonderlijk. Hè? Ja, en ook dat is weer een taalkwestie. Want zodra ze bevrucht zijn, beginnen mensen van een kindje te spreken. Dan zit er dus een kindje in haar. Of een ziel. Dan, bij een ziel hebben zielzorgers er medezeggenschap over. De rechten van kinderen moeten altijd door anderen dan alleen de ouders worden meebewaakt. Dus dan is ineens artikel 11 van de grondwet niet meer van toepassing als je meteen van een kind begint te spreken. Ja, ja, ja. Marlie Heijer, volgens u heeft ook de concurrerende rol tussen mannen en vrouwen nog invloed op dit probleem. En waarom het zo lang duurt. Ja, dat ik voel hem al een beetje aankomen. Dat vermoed ik wel, ja. Ja, kijk, dat zie je ook in die hele politieke beweging naar de familiepolitiek. Dat veel mannen zich door de emancipatie van vrouwen aangetast voelen in hun mannelijkheid. En daarom ook liever maar die emancipatie tegenhouden. Ik denk heel eerlijk gezegd dat dat een tijdelijk iets is. Dat we nu even te maken hebben wereldwijd met een terugslag van de emancipatie van de vrouw. En daarmee dus een terugslag in de gelijkheid tussen man en vrouw. Maar dat die verdere emancipatie van vrouwen eigenlijk niet tegen te houden is. En dat mannen daar moeite mee hebben, dat snap ik ook wel. Want het betekent ook echt dat zij ruimte in moeten leveren aan vrouwen. Ja, minder beslissingsbevoegdheid hebben. Minder beslissingsbevoegdheid, okay, ja. Oké, hartelijk dank, Marlie Heijer en Trudy de Hu. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Daarvoor is aangeschoven Nachjon Rodriguez Pereira, schitterende naam, uit Amstelveen. 37 jaar oud, gemeenteraadslid, voorzitter van de synagoge in Amsterdam. En die heb je zelf opgericht. Houdt van reizen en met vrienden afspreken. Houdt van games zoals FIFA en bordspellen zoals Risk. Dus op alle niveaus spelletjes. Ja, dat klopt. Ja, kun je ook tegen je verlies? Ja, maar ik hoop niet vandaag. Goed, we gaan kijken of we een mooie score kunnen neerzetten. 72 punten staan er op het scorebord neergezet door Ruud Kok uit Rotterdam. We gaan kijken hoe ver we kunnen komen. Yes. Signalen van racisme, seksisme, pestgedrag en buitensporig geweld. Collega van Surinaamse afkomst opmerkingen naar zijn hoofd kreeg als: jij hebt zeker weer alle bananen opgegeten. Heel eerlijk gezegd dacht ik, oh shit, daar gaan we weer. Mannelijke agenten zouden vrouwelijke collega's beoordelen op uiterlijk en seksuele mogelijkheden. Dit is iets wat niet de afgelopen tijd speelt, maar dit speelt al 40 jaar binnen de nationale politie. Pijn in mijn buik, want dit is niet wat je wil. Dit willen we als politie niet zijn. Ziet u zichzelf nog wel eens een keer terugkeren bij de politie? Nooit. Geschokken reacties gisteren op het onderzoek naar de onveilige werkcultuur bij de Rotterdamse politie. Volgens een artikel in NRC is er volgens dat onderzoek sprake van racisme, pestgedrag en seksisme bij het Rotterdamse korps. Vraag 1. Wie zei in Nieuwsuur geschokt te zijn door de uitkomsten van dat onderzoek? Meneer Westerbeke. Ja, de korpschef van de politie Rotterdam. Hij vindt dat dit gedrag niet langer mag plaatsvinden en is van plan de aanbevelingen, onder andere op het gebied van beter leiderschap, over te nemen. Vraag 2. Het onderzoek gaat over het basisteamcentrum van de Rotterdamse politie. Daar werken zo'n 230 mensen. Hoeveel daarvan zijn bevraagd door de onderzoekers? 6. Nee, ietsje meer. 75 waren het er. Korpschef Westerbeke roemde in een reactie de moed van de collega's om zich uit te spreken en misstanden aan de kaak te stellen. In vraag 3 krijg je een fragment te horen. Luister even hiernaar. Steeds vaker kloppen criminelen aan bij boeren en tuinders om een schuur of stal te huren. De geur van bijvoorbeeld aceton of nagellak remover wijst op cocaïne en een zoete anijsgeur op ecstasy. Criminelen zetten boeren onder druk voor komst drugslab. Vraag 3. Niet alleen in Brabant en Zeeland, maar ook boven de grote rivieren blijken boeren steeds vaker in de belangstelling te staan van drugscriminelen. Uit een enquête blijkt dat 1 op de hoeveel boeren en tuinders van boven de rivieren het afgelopen jaar benaderd is om een stal of schuur te verhuren aan drugscriminelen. 1 op de 10. Ja, dat is goed. Bovendien geeft zo'n 30% van de geënquêteerden aan dat ze een vermoeden hebben van druggerelateerde activiteiten in hun omgeving. Vraag 4. Door welke organisatie werd die enquête gehouden? Weet ik niet. LTO Noord, om precies te zijn. De boerenbelangenorganisatie is bezorgd over de resultaten van het onderzoek en roept boeren en tuinders op om scherp en oplettend te zijn. In vraag 5 komt er weer een fragmentje voorbij fietsen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? De 9 slechtst presterende lijnen van NS. Dat heeft te maken met funderingsfouten tussen direct Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Schiphol. Meneer Foppen? Nee, meneer Koolmees. Ah, toch. Wouter Koolmees, de president-directeur van de NS. In de volgende vraag kun je een extra punt scoren. Dan mag je kiezen voor de makkelijke of de moeilijke variant. Hè, dat is de vervolgvraag inderdaad over dit onderwerp. Voor een goed antwoord. Op de makkelijke vraag krijg je 1 punt en op de moeilijke vraag 2 punten. Dus zeg het maar. Ik loop een beetje achter, dus doe maar 2. Doe maar moeilijk. We doen moeilijk, oké. Okay. Hoop op een inhaalslagje. Dan komt hij aan. NS en ProRail brachten gisteren naar buiten dat het op het spoor een najaar wordt vol vertragingen en oponthoud. En eerder deze maand liet de NS ook al weten dat de treinkaartjes volgend jaar fors duurder worden. Tenzij de politiek ingrijpt. Voor welke datum wil Koolmees van de staatssecretaris weten of de politiek bijspringt? Oh, dat weet ik echt niet. 30 september. 30 september. Nee, het is ietsje later. 1 november. Dat is de uiterste datum waarop de NS tarieven voor volgend jaar namelijk kan vaststellen. Bij de volgende vraag kun je 4 punten krijgen. Je krijgt hints voorgeschoteld. Die leiden als het goed is naar een persoon uit het nieuws. De vraag is dus gewoon, wie bedoelen wij? Over wie gaat dit? Denk even goed na voordat je een naam roept. Want als je eenmaal wat hebt gezegd, kun je niet meer terug. Dus de vraag is, wie is dit? 4. Mijn daden lijken vooralsnog weinig effect te hebben. 3. It's all part of the name, in game. 2. Ik ben op de baan sowieso een heel positief persoon. 1. In de tenniswereld heerst woede en onbegrip, omdat ik niet ben geschorst voor 2 positief. Ja, daar was je dan toch voor. 1 puntje, Jannik Sinner, inderdaad. Dat betekent dat je een factor van 3 hebt en dat je 25 vragen in de volgende ronde goed moet hebben. Nou, ik kan je alvast verklappen, die hebben we niet. Maar we gaan gewoon lekker verder spelen. Yes. De Nationale Nieuwsquiz. In welke provincie ontstond gisteren veel overlast na hevige regenbuien? Brabant. Dat is goed. Welke Amerikaanse oud-president heeft op de Democratische Conventie hard uitgehaald naar Donald Trump? Obama. Ja, volgens een onderzoek zijn huishoudens de komende 10 jaar hoeveel euro per jaar extra kwijt aan de energietransitie? Weet ik niet, 120 euro. 400 euro. In welke plaats is gisteren een kerk uitgebrand? Epe. Epe is goed. Welk ongedierte heeft de oversteek gemaakt naar Terschelling? Muizen. De rat. Het kabinet komt vandaag op het Katshuis bijeen. Voor welk beraad? Begrotingsberaad. Ja. Welke wielrenner juichte gisteren bij de Vuelta te vroeg en werd op de finish verslagen? Van Eetveld. Ja. Een lid van de carnavalsvereniging uit Den Bosch heeft een taakstraf gekregen omdat hij een agent met wat voor voorwerp had geslagen? Een trompet. Een trompet is goed. Welke omroep klaagt de EBU niet aan vanwege disqualificatie van Joost Klein? Avotros. Avotros is goed. Welk fietskledingmerk heeft uitstel van betaling aangegeven? AGU. Ja, de startbewijzen voor de marathon. In welke stad waren gisteren binnen 2,5 uur uitgekomen? Rotterdam. Rotterdam is goed. En de oudste mens ter wereld? 117. Is 117 geworden en overleden. Inderdaad, dat was hartstikke goed gedaan, die tweede ronde. Dat dan weer wel, met 10 punten. 30, helaas te weinig. Toch bedankt. En ook dank aan Marley Huijer, Trudy de Hu, Sylvia van der Beek en André Moerman. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen, Sven. Carl-Johan, goedemorgen. Ik ga praten met Henry Bontebal, leider van het CDA. Tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV.